الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سورة المؤمن مكي سورة تي پس سورة زمر امكي دحا من سجدين نزل شوي نزول کی شوي تما او ترتیب کی سلو اختم دے زمانا دا نزول اخرانه دور دا مكي دے انزات یا ایتون دی اونها رکوعات تی رزینا تر صورتی محمد پوری سلو رمی سی دویم باب دے او پری کی وہ صورتون دی آدی وہ صورتون کی اہم مضمون دپا دا اعتراضاتو او شبہاتو دا کم تی پا مسئلہ دا توحید او دا رسالت باندی واردی او دی صورتون تا حوامیم وی نگار صورت پاول کی حامیم لفظ راغلے ندی مجموع تا حوامیم وی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہون روایت تے دا حوامیم دیباج القرآن دا دا قرآن کریم دا پارغا ریخم دی ریخم سر زینت او خائص را دی نو دا هم دا غنت حیثیت لری او مصار ابن قدام او تعرائف القرآن وی امانا دا ناوی کرا دا خیصت سورتونا دا ناوی غنتی کی سنگا چی ناوی غل عباس اون دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہماوی تی دہر سی لی کل شیء لبابن و لباب القرآن الحوانین تی دہر شیء پارا یو نچوڑ وی او نچوڑ دا قرآن کریم دا حوانین دی او باز روایت تو تفسیریو کی رغلی دی چی حوانین ودی او دا جہنم دروازی ہم ودی نو هر صورت دا دی حوامیمو نبرازی او پا هر دروازه باندی دا جهنم آغی باندی با ولاوی اوی با چه نبا داخلی گی ورد او سول کی فمای ایمان را وڑه ره او زیر وستل اوما حضرت بازی روایتو کی رازی چی دا هر سیز دا پار میویوی او میوه دا قرآن زواد حانیم دی دا باغی تیری خیستان چی آغا چی خیستا خیستا پسل او بوٹی ولاڑی سوک چی دا خو خیی چی دے دا جنت پا باغی چوک چی وسری جی مدا سورتون دی وی بازی روایت کی در آگا دی چی دا قرآن و دی سورتونو مثال دا چی دے لکه یو انسان دے او آغا یو خوان دکی زگی تلارو چلتی که چینوی او مزیدار خیسته خیسته شنکی او بوٹی وی مده ویا که ردا خودی رخ پلی زهره دیده که زپاسی که گما مده گردی نو مخی تروانی روانی مده سی او زیر تورسیگی چی آغا زیر که هغه اوبام وي او بوټي هم وي خو د هغې ځمکه ډېره مزیدار وي دا فصل ډېر ښایسته کوي دا کته قرآن کې انسان وي دغه باغیچه ده او بیا چې پکې حوانی متراشي د دې مثال هم د هغه ځمکې دی چې هغه فصل هم ډېر مزیدار کوي دې صورتونو دا مقام چې راغلی دی نو دا وجه هم دا ده چې دې صورتونو کې د منکرینو او د مشرکینو چې کومه شکونه دي کوم اعتراضات دي کوم شبهات دي هغې جواب دی پکې دې کې اولنۍ صورت د حامیم مومن دی دا صورتونه چې څنګه ترتیب کی یو بل سره او د شو د نزول هم دقه سي دی لکه مخکې زمرو دا به حامیم سجده ده حامیم مومن دی دا صورت د هغې نه پس نازل شوی دی او په دې پسې حامیم سجده د هغې نه مخکې نازل شوی دی او داسې نور چې کوم دي حامیم سجده پسې حامیم شورا ده هغې پسې حامیم زخرف دی پسې حامیم دخان دی هغې پسې حامیم جاسیه ده او پسې حامیم احقاف دی نو دا په دغه ترتیب سره چې څنګه ذکر دی قرآن کې نزول هم داسې شوی پر دې صورت د مخ کې سورې زمر سره مناسبت او ربط هغه دا نه چې هغه صورت کې ویلو اعبد الله مخلصا له الدين عبادت د الله کوا چې هغه د پاره ته په اخلاص سره عبادت وکړي نو دې صورت کې راغلی نه ترتیرا چې فدعوا الله مخلصين له الدين دعا هم چې کوئ نو خاص یو الله نه کوئ الله نه سوا بل چا ته چغې مه وایي دغه سورت زمر کې اثبات د مسلې وو او د آخرت د عذاب نه یېرولو د منکرینو د پاره نو دې سورت کې د دنیا د عذاب نه هم یېرئ نو په یو خاص مثال سره او د سورت دعوا او مقصد غم نه پېده شرک پې دعا ده د الله نه سوا د بل چا نه امداد مه غواړئ امداد چې غواړئ نو صرف ته یو الله نه غواړئ یو الله ته چغې وهئ د الله نه سوا مخلوق ته چغې مه وهئ لکه هر څوک چنانچې د صورت په ابتدا کې به د قرآن کریم مقام ذکر کی ترغیب قرآن ته او بیا کومه مسله چې قرآن کې ذکر کیږي د هغې بیان به ذکر شي او دا منکرینو د پاره تخفیفات او زواجر او د منونکو لپاره بشارتونه او د اول صورت به ذکر شي فدعوا الله مخلصین له الدین او نقلی دلیل وروسته ذکر شي د هغه رجل مؤمن نه چې دا موسی علیه السلام دور کې و نو صورت کې منځ کې رد شرک اعتقادي پیری به هم وي او طریقه د بیان بسم الله الرحمن الرحيم حميم الله في بمانا ندي حروفو دي سورتوني كي بدالة پس بار بار راجي حميم نصري خبرهم خود دغنا الله جل شانهو ندي پا مقصد فيه جدام دا مقطعات ندي او بازي ہوئي تي داد الله پو نمونو كي انم دي عبدالله ابن عباس وي داد الله اسم عظم دي او بازه ده قرآن کو نمونو کیا و نم ده او عطا خراسانی رحمه اللہ وی چه پا حاکی ده اللہ او نمونو تا اشاره ده چه ده غیب اول کی حار رضی لکه حمید حنان حلیم حکیم او مم کی آغا نمونو ده اللہ تا اشاره ده چه پا اول کی مم ده لکه ملک مجید منان متکبر مصور او نظم الدرر کری د حامیم معنی د حکمت محمد عاجز الخلائق عن مثله د محمد علیه الصلاة والسلام حکمت مخلوق عاجز کړی د مثل د دینه د قرآن مثل نشي راوړی او بعضې وایي چې حاوی العلوم چې د الله علم په ټولو علومو باندې او علمونو باندې احاطه کړې ده او مين مانا ماهي الغموم الله غزات ته چه غمون ختمي تنظير الكتابي نازل والذي كتاب من الله ترفض الله ندي اغا الله چه غالم ده او پوها ده غافر زنبی وخنکی ده گناه ده وقابل التوبی قبلون کی ده توبی شرید ده قاب تخاذاب والا زدت والخون ده طاقت لا اله نشته لا يطلع عبارت الا هو بغیر ده غلانا الیه المسجد ده غلانا توفز ده حاصل نده صورت امداشو چه ده قرآن چه نزل کرده ده دا د لوی صفاتونو خاوند نه چې نه هغه صفات په دلته ذکر شي او څوک چې دې کې جګړه کوي هغه کافر دی او څوک چې د قران په تعلق ساتي دغې ته محبت ساتي هغه وی عمل کراولي او دغې عقیده خپلوي نو مقرب ملائک د اور لپاره دعاګانې غواړي او څوک چې دین انکار کوي د الله د غضب او غصې څخه مخامخ کیږي. د سورۃ اول څو آیتونه چې دي د ابو هريره جهون روایت ته چې کړي انسان آیت الکرسی او د سورۃ داولنی درې آیتونه اولولي د ورځې په اولی سکی نو دا انسان به د هر تکلیف او د هر خفګان نه محفوظ وي اللہ بے محفوظ ساتھی اور تفسیر معارف القرآن کی ریولو آیتنو خصوصیت ذکر شوئے چید عمر رضی اللہ عنہو دور ہو عمر رضی اللہ عنہو تائے اترے راغلو کہ پشام کی یو کستے او آغا و شراب و سلوانی مفترا شو او مومین و مسلمان و شراب کی دا اطلاع عمر رضی اللہ عنہ ترالا نو عمر رضی اللہ عنہ آغا تخط و لیگو لخط مضمون داو بسم اللہ نفس کی من عمر بن خطاب الى فلان ابن فلان سلام علیک فإني أعمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الثول لا إله إلا هو إليه المصير مقصود هم داو إضافة دا عمر بن خطاب دا طرف ملي فلانكي زيد فلانكي تا أو فتاة السلامي لغي نفسه زتا تخيم أغزات شغلاني او دا عبادت لایت دا غنه سوانش تا دی سورت دا ولنی آیتونه و تولی کل تر الیه المسیر پوری او بیرد کما کل سه خط ورک للو نو آغا تیووی چه آغا تلیه چه کم شراب کی نو دا خط بتاغل ورکی خفدا چه حال کی چه پنشکی نی بچه حالا کسی کی برابری او حاضرین دا مجلس تیووی که تاسو دا اللہ پا دربار کی سوال وکی دعا وکی دا سرید پارا که اللہ پاک آغا دا دی نشین و غش کی ویسا تی دلتی دیو دو آگانی وکرلی و آقاسید خط ویوڑو شام تورتی دو او آغا سرید خط پدا چی حالت کی ورکلو چی حالت دا نشین و ناوشی کل خط قلسو نحیران شو ویرے ساجی بوان کی خط پہ ادا سی ذات صفات کو کی ذکر شو دی کہ فکی ہما ترغیب دے او تسلی دے چاہو گناہو نہ بکی او ترغیب دے تو بے پہ چی توبہ قبلی او بل طرف تیرم پکی را کہ چرت دا سی کار تو کنے کی نغد سخ عذاب خوانم دے سخوت خوانم دے نوز خط پیاسر وکلو او دی آیاتونو پیاسر وکلو تو بیویت و شراب و نقلار عمر رضی اللہ عنہ تو واپس خبر راغے کہ سڑی شراب پی ہی اور توبے استری دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغام پا مقوی تی تاسو لن پکار دی چی کلے یو کس او یو مسلمان تا گناہ کئی تاسو داغ سر امدا کی چل کوئی نرمی ہو سک کوئی اور داغ سر ممل گری کی گئی بجے کی چی اغا دا شیطان طرف تواوڑی دا شیطان سر معاونت داغ پا گمراہ کولو کی مکوئی بلکہ داغ سر تاز معاونت تو کئی پری خودر دا گناہ کی پری طریقے اور داغ سے یہ پسے ذکر کرلا دا ثابت بنانی داغ یو باغ تورا ہے اور دا سے اکلو پا باغ کی منز کولو نچے منز کولو نمونز کی دا صورت شروع زمانزه نپس سلام گردون نپس که اصلاعی ولی دو چاو پس پین او خبانی سورو او پین نیباسی او او ثابتی بنانیو ای زمان خواه تراغلو ما تیوی چی کل تدا آیاتو نوی چی غاپی رزم من دا چیو آیا یا غاپی رزم بی احفرلی اید گناهونو بخون کیا ما تا بخنو اکی او یا قابل التوبی اقبل توبتی اقبل توبتی اے دا توبے قبل ان کے زمان توبہ قبول کی ویا شدید العقاب لا تعاقبنی اور اے سخت عذاب والا مال عذاب رانے کی ویا زید تلا لیے بے خیر اے طاقت خاوندہ ہمات لا خیر رکھ دا اس روای ہویا تلے بے زمان نظر میں غائب ہو ما تا پتا ہوندنے کی چیزے چرت لارو شیخ قرآن رحمہ اللہ با کہ دا صورت شروع شو نغمد دی حاصل پدی انداز بانی ویلا چگو رہی دا صورت کی زکا او بیا چیتر دی بیان کے خلکلی کی علاقہ کی گور کی ہم دا باوے چیزت مندو یو خطر آگلے دے او دا خطر آگلے دے منتر آگلے دے اور دا خطر علی گن کے اغا اللہ سبحانہ وتعالی دا دنیا بادشان کی اکری تے خطر اولی گی رہی خلق سمر قدر کی اللہ مون تا قرآن را لی گلے دے و خط کے مرازی تی مون دا وارو اور دے بیان تغوکی دا صورت بتجدہ چی اندہ کے حامین تنظر کتاب او سوک چی پاغ اللہ ایمان راوڑی نغار پی رزم اگو ناو نبخی انکار کی سوک کئی مغسخان زعب والا دے او ما اجادلو کی آیت اللہ اللہ الذین کفرو اعتراضات کی سوک کئی مغکا تیران کیا در خط انکار کئی در خط مضمون نا نمو خود اللہ در خط انکار نشکا ولی نم بے منو در دی سوکو اذا اللہ نے طرف نرا غلی شو یہ خط نمانی نو آخلق دا اللہ دا غصیصا مخامخ کی اما دا اللہ دا غصیصا مخامخ کی دا اللہ دا عذاب سا مخامخ کی اللہ اللہ او سوکو ادا منی نو ابد اللہ در رحمت سے مقام کی اولاد کی ہو رہی اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلہم کہ مر کی سے انکار کرے دا وہ انجام ہو رہی او چپ نمبر آیت کی رس راضی کہ اللہ نے طرف نے کم خطر آگلے دا یہ نسوب انکار ہو کی او دا ایش خلاف کی نو دا او انجام صحیح ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر وهم ببالغين متكبرين خلقا غنجي چتگنی اگر دین انکار کئی او څوک چې دا د الله طرف نه غلی شوی خط کومني نو دا اوس مقام دی دا اوس دپاره هغه مقرب ملائک دعاګانې کوي چې عرش چا پورته کړی دی حملة العرش هغه ولا دعاګانې کوي او دا اوس د بچو دپاره دعاګانې کوي دا اوس د بیبیانو دپاره دعاګانې کوي داسې چوت مقام هغه ته حاصلېږي او مسله بار کې څه ده مسله پکې همدلته ذکر ده لا اله الا هو د الله وحدانیت منی د الله توحید منی او فدع الله مخلصین له الدین په هر تکلیف کې او په هر وخت کې الله ته چغوا وقال ربکم ادعونی استجب لکم الله وی زمانه غواړی زه به ستاسو دعا قبول کم ذلكم الله ربكم لا اله الا هو دغه الله تاسو رب دې عبادت لایق هغه دې بل څوک نشتا تبارك الله رب العالمين برکت والے رب العالمين هو الحي لا اله الا هو هغه مشه ژوند دې دغه نه څو بل څوک دې داغه مسله دې صورت کې ذکر کی او چې کله ته پدې کې درد سره دا اللہ قرآن و دا اللہ کتاب بیان کی دا صورت بیان کی اللہ با دلہ مرگری و گوری لکا مسال صلاة و سلام سپر یودا سی معاشرہ کیو دا فرعون و دا غد قوم چی ظالمانو مسال سلام پا اللہ با رسوکا و مسال بیان کا اللہ والا دا فرعون پا دربار کی ملگری اوکت ارجل المومن اگر دا غد تعیید کیولو وقال رجل مؤمن من آل فرعون دا مسئله ده چې د الله تر طرف نه خطر غلې دی ذات او د دین انکار کافر کوي مسلمان د دین انکار نه کوي او څوک انکار کوي د عذاب ته مخامخ دي او چې څوک یې مني نو ملائک دغه لپاره دعاګانې کوي او مسئله په کې د توحید ده او دا مسئله چې بیان کړي نو الله به تاسو ملګری جوړي نو صورت کې ودا خبر راشي چې د قران کریم خلاف شي کوي او د حق مسلې خلاف کوي نو دا کافر خلق کوي دا متکبر کوي ما یو جادلو کې آیت الله کې دې ته اشاره شو ما یو جادلو جګړه نه کوي په آیت الله اذا الله پایتونو کې الا الذين كفروا مگر هغه کسان چې کافران دي کافران خلقو د الله پایتونو کې جګړې کوي مناظرې کوي او مباحثې کوي چنانچې دې صورت کې ګڼ ځایونو کې دا مضمون دی درسې پنځم آیت کې پنځه دېرشم کې یو کم اویایم کې اشاره شوه دې ته چې د قرآن کم مضمون او د حق خبرې نو هغه منه پاکي اعتراضات مکو و تنقیدات مکو چنانچه دی زمانه کی ده یهود دا یو سازش پی چی دا چی خلط تیار کی و پا مسلمانانو کی تیار کی او دا چی تعلیمات او تو کی چی کسی اسلام سو کواری او سو کی پیش کئی نو کافر نا اغا پنم چی مسلمانی ایم اسی ترازی او اغا بدا چی تنقیدات شروع کی اعتراضات چی ده کافر نا رفض ما اجازلو جگڑا نکی دا اللہ پیتو نکی اللہ الذین کفرو مگر آسان چی کافران دی فلا یغرور کان لوکا کی دیوانا چی تاغرا تقلبو هم اوڑی دل روڑی دل نبی فی البیلات بخاریو کے اثر کی داس خلق دا غصر ظاہری قوتی ماری دولتی حکومتی نحق پرست سوئی چکتا غریبی آجزی اور داس خلقو هم پر ظاهری شو شابانی دوکنه شی دا چیز لگ وقت پار اللہ محلت پر کرد آخر انجام مستاخی ایر دا پارا گورا واقع دا نوح علیہ السلام ذکر کرد کیا غام بیان کولو او دا آغی کم مخاربینو و قوت کیو طاقت کیو او دیر یو اگر دور نوح علیہ السلام تیر کرد او دا مخالبینو و منکرینو طرفنا دا متکبرینو طرفنا اعتراضاتو او ده هغه له طرف نه تنقیدات او تنګولو وبلاخر انجام نشاس خشو او څوک تباہ و برباد شو کذبات تکذیب کرے و قبل آن دری و نمسی قوم نوح قوم نوح علیہ السلام والعذاب و دل من بعدهم پس دری و نوح هم مستس کرے و کل امت هر یو امتا رسولهم نقبل پیغمبر کر لیا خضوح چلیونی سیغذر و جادلو بالباطلی او دیو جگڑے کولی بالباطلی پا باطل سرا د باطل نه پار دیو جگڑی کولی یو رہی دو چلیو کمزور ہے کی بھی الحق پری سر حق حق ختم کی ذکی دا جگڑی کولی او دا اترازات پر کول فاخل تو ہم نماو نیول دیو لرا فکی فکانا ای قابی نسرنگی شوز ما عذاب دیو جن تفسیر مظہری اگر کی هیچ قوم را خدا رسوا نکرد تا دل صاحب دل نه آمد بدرد هیچ یو قوم نر الله پاک نرسوا کئی تر سو چې زړه د صاحب دل زمیک سړی هغه دی دردولی نه چې کله دیو داغه صاحب درد داغه نیک انسان له ودردی او دا یې لږه وزي نو پا قوم منی عذاب راش نوح علیہ السلام او در دو داغت از غن نگیو وطو ربی انی مغلوبن پند تصیر نو پا قوم عذاب راغی فکی پکان ایقابی سرنگی شو زما عذاب چو منی ون یا قوت او طاقت نشو خلاک ولی و کذالک دارنگ حقت کریمت ربی کاس حبیر سود وینا دربستا وللذين باطلوا كفروا كافرين انهم اصحاب النار ذو خواندان دور دي اور ته دي اور والدي دي الذين يحملون العرش ومن حوله اي خلق خدا الله دي طرف نه خطر غلي کې قران دي او دا رب را لګلې ده چې ګناهونه بخي توبه قبلې او عذاب والده سخ عذاب والده قوت والده مسئله پکی ده توحید ده کدا غواره یا چه اللہ زمونگ نه خوشحاله شی ملائک زمونگ ده پار دعا گانی وکی مقرب ملائک تا لوکی تا بچو لوکی تا بیبیانو لوکی خلوانو لوکی ده خطر تعلق پیدا کا ده خطر والا ده والولا نیت وز ملائک دعا ذکر گئی الذين كسان يحملون العرش تبرتك عرش ومن اعظم حوله جتابير الذين دي حملة العرش ملائك ده مقرب ملائك دي اول الله فاك لولي وجودنا ورقل دي جابر ذهن حديث تي النبي عليه السلام فرمائلو ما تيجازت شو شذا بيان وكم نيو ملائكي لملائكو اللہ تعالیٰ نے چکم عرش پرتکڑے دے انما بین شامت اذنه العاتقه دمرا غڑ غڑ ملائک تھی چراغی دا نرمی دا وگننا تر خٹ پوری دا وسا وکالو پا مقدار مزل دے او دا ملائک عرش پرتکڑے دے او سکی سبحون بحمد ربیهم تفدیو ای سر رسی پتن دخوا درب وَيُؤْمِنُونَ إِيمَانًا وَلِبِهِ پَدِي رَلَّانَ سِوَبَلْ سُوْدَ عِبَادَتْ لَا يَقْنِشْتِ وَيَسْتَغْفِرُونَ عَوْدِي وَبَقَنَ غَوَالِهِ الَّذِينَ آمَنُونَ فَعَدَا كَسَانَتِ مُؤْمِنَانِ دِي اَوَيْسَ رَبَّنَا اَيْذَ مُنْ رَبَ وَسَيْتَ كُلَّ شَيْنَ تَفَرَاخَي وَسَيْتَ تَفَرَاخَي كُلَّ شَيْنَ دَارِسِ نَرَا مَتَنْ پَرَا مَسْرَوَيْنْ مَنْ فَيْلَمْ سَرَا اللہ ستا رحمت او ستا علم ارسی طرفی دنے دے فغفر بخن وکال اللذین آکتان اصطابو چی توبہ و باسی واتبعو سبیلک او تابی داری کی ساد لاری چا قرآن دے او خطے چی اللہ طرف دراغلے دے وقیم و سات دیو در عذاب الجحیم دا زرد جانمنا او دعا گانے کوئی ربنا اے زمگ ربا وعدت لهم داخل كذو در جنات يادن جنتون رامي شوالي التي غيطا وعدتهم كي توسو وعدة كرلا نديوهم داخل كومن صلحا من أبائهم أو سوكي نيكاني لديو دا پلاراننا وازواجيهم لديو دا بيبياننا وزرياتهم لديو دا بچونا إنك أنت العزيز الحكيم بيشك وتغالي الحكمة والي نوالم شرا خبرك سواري چیزا جنت تلاشم از ما مورو پلال لارشی بچی بی بیانی طول مونگ لارشو اللہ چی کم خطر علی گره قرآن اغری وی اغیس بی تعلق پیدا کی ملائک ولا دعا گانی واری و مقرب ملائک دعا گانی واری او دا نیچی ویازی دغه د خیر د شر نه د بچاو دعا ولا هم واری وقیم السیاد او سا تدیو در دا بچو بدونا وقیم السیاد و سا تدیو در تکلیفونونا ومن تقي سيئات اصول كي تبكي لتكريفونا يوم الدين فدا ورز فقد رحم تاونو بتاس سرطا في رحم وقللو تدا قيامان دا تكريفونا نبچ او دا غورج دا عذابونا نبچ وذالك او دا هو الفوز العظيم دا كاميابي دلويا اس آغلق الله كم خطر علي قلل فاكي كم مسألة دا اگر نمانی نئیر انکار کئی داغو سان جام دے ان اللذین آمیشک آکسان کپرو چی کاثران دی یونا دو نانیو تبا آواز کی ریشی لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم شخام خاغو صد اللہ پاک دیر علی ادا من مقتکم لغو سیستا سنا انفسکم پخولو نفسنو باندی اس پاو کی تو دعونا چی تذبرا بلیلے شہید ہے ایمانی ایمان تا فتک کرو نتذب کفر کولو نبی آیا تا واضح مقصدم دارے انجی کم خلق انکار کرنے او اللہ چی کم کتاب را لے گلے ہو رائے نے خلاف کرنے دے یہ نرے منلے قیامت کی با او دا عذاب سے مخامخ شی او دا اللہ دا غصی سره مخامخ شی ندیو با خفی و غصہ بای پریشان بای ندا آواز بریو تو وشی جتا سنن سنگ غصہ و خفی ای نکل جتا سا دا توحید خبر اکی دا و دا ایمان خبر اکی دا او تا سا انکار کوو ندا اللہ جل شانو غصہ لے رضیاتا و دا غینا لانن جتا سا کم غصہ دا اللہ غصہ پا وقت لے رضیاتا و دا غی اگر سزا ہو سکی چتا سو اللہ خفا کولو چکا اللہ پا کفر پا شر دیر خفا کی اپا دیمانی اللہ لڑیر غصہ وردی لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم دا اللہ غصہ دیر لیو دا غصہ استاسن پا قبل نفسن من دا اللہ غصہ کل لیو کل چتا سو ایمان ترابا لشوی و تا سو با کفر تولو او یاد اللہ جل شانہو غصہ او خفگان دیر زیادو اغنیکان و خلق باندی او موحدین باندی چکلب آغو تاثر ابلده او تاثر انکار کولو او اغام خفک کول او اغام پریشان کول او اترازات هم کول فاغیت چا اللہ سمر غصہ کی دور نن چی تاثر سمر غصہی دا اللہ غصہ دغن دیر زیادو در اغی انجام بے سکی قالوا دیو بوئی ربنا ایزمون ربا آمدتنس نتینتا مملکو دوزلا و آیتنس نتینتا جوندی کلو دوزلا فاتر اپنا نمگ اقرارکو بی زنو بنا فکلو گناونو سال الہ خروج من سبیل نو آئیشتے پترف دو سلوانی سلارا دا دوزلا مرگ سی شیرے او جن سرے دوزلا مرگ یو انسان نو منگا ایسو کنو آدمو اللہ پاک منگا اتاس در وجود راکللو دا جون شو بیاو منگا ملکی ندا دویم مرک شو بیاو منگ قیامت کی جوندی کی ندا دویم جون شو انکا سوگنائش کالو کی سمیز کی خو یو درین جون هم شتا تاگی ذکر ونشو تدا برزخ تے کله انسان مړ شي او قبر کې کیږي ورې شي نو الته کې د عذاب د پاره د نافرمانو او د خوشالولو د نیکانو د پاره بیا جون ورکول شي د ذکرونه شو دا یې جواب دی چې هغه جون هغه جدا جون دی ناقص دی دغه پورا جون هغه دی چې هغه دا جسا او روح یو ځای او قبر کې چې کم دی کم جون دی هغه سی په روح وی د دې جسې سره نه متصل دا جسا ملای یا خاوري خاوري شوی او کله چې هغه الله پاک روح ساتي دا وړ خصوصیت په وجه له کاندیدان مسرات و سلام هغه هم داسې وي چې روح ورسره نه وي روح دا وړ جنت کې لیین کی نو مراد دغه ژوند نه هغه ژوند نه د دې جسد او روح د اتصال له وجې نه راغلی وي هغه دوه ژوند دی یو د دنیا دی او بل د قیامت دی چې په دې دنیا کې د انسان دا جسد ژوندی ده لکه روح ورسره دی او قیامت کې بیا دا جسد ژوندی شي دا روح به راشي او د دې جسد سره به یو ځای شي دا کامل ژوند دی او قبر کې صرف هغه جسد مثالی وي او روح وي نو په دې وجه دا ذکر ورکړلو او بعضې مفسرین معنی کوي چې دلته کې اسنتین کې تکرار ته اشاره ده ای زمونږ روا مونږ دې مړه کړو بار بار او ژوندي دې کړو بار بار ځکه د جهنم هغه اور هغه انسان نه مکمل وجنی ہونے مکمل جندے پیجی ہم مرنے و ہم جندے دے نو دیر تکلیف مونگ تورسی دو پا طرف نا مونگ اقرار کو دی ذنوبی نا پخپل گناونو حال الہ خروج من سبیل نو آیا پا طرف دو طلب سلاری سمو دی جانم نوزو تنگ بشی اللہ اللہ دا عذاب دیدو پارا ولی دے ذالکم دا لانه بشک شان دار اذا دعی اللہ قلب چراو بللیش واللہ پاک واحد ہوئی واجغا کفرتم نتاس بکو پر کولو عذاب دلی وجنی میلاش و این شرک بیو کچری دا اللہ سب شرکی بیشو تو منو نتاس بیمان راوللو او خوشحال بوئی دا اللہ توحید بانی خفا کی رئی او پا شرک تاس خوشحالی رئی فالحکم و نحکم للہ العلی الکبیر خاز الله اوچت لوی ذات د پاره دی او الذي الله ذات یریکم شخی تاسو آیاتی خپل آیتونه وینزل راوری لکم ستاسو د پاره مینه سمای د بره نه رزقن رزقه وما یتذکر نکاتنا الا من ینیب مگر هغه څوک چې رجوع کوي الله ته فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون دغه دعوه د سورت شوه او په دې بدلایل پیش کوي او د نه منونکو دپاره یاره ورکوي د دنیا د عذاب او د آخرت د عذاب نه او د هغو مثال به ذکر کړي خو واقعي د آل فرعون چې هغو ونه منل نو څنګه د دنیا د عذاب ته مخامخ شو او د آخرت د عذاب نمونه به ذکر شي چې دا تابعدار به د خپلو متبعینو نه جدا شي او براءت به کوي فدعو الله عرب علی اللہ پاک مخلصین له دین پر اچال کی خالص تو ان کے دغد پار دین او بلنا ولو کرے ہل کافرون اگر کہ بدے گنی کافرانا آو کی کم کافرو او بلنا امداد وختو او غیر اللہ نے بهم وختو او جی کما مجسمی جوڑی کھڑی وی یعنی کانو بندیاں شکلی جوڑی کھڑی وی داو نے بهم وختو الله وی چې خپل زمانه غواړي د بل چا نه مغواړي ما خالص کوي پدې کم کار دي کې نو باقي خلاص پیدا کا خاص الله د رضا لپاره بل څه کې نه غدوان خاص الله نه غواړه بل چا نه فریاد پکې مکو چې پلان کې تمرا مدد شي پلان کې تمرا مدد شي شیخ القرآن رحمه الله اوی مونږ چې کله د حضرت سید سره حسین علی رحمه الله سره قرآن زده کولو میاوالی کې هغه علاقه چې هغې تواب بچراوئ لویه علاقه ده نو وایي مونږ به د حضرت سید سبق وی خو بیا د جمعې په شپه باندې مونږ وتلو او التی کی دیہاتو چکونو پاغ دیہاتو پاغ چکونو کی پنجاب کی ری چک پلان او چک پلان دا سنمونے مسئلہ من بیانوالا ملگری وطلا درست یو زیو التی با ملگری تلالا خدا دی خلقو او بیان تسوک نپری خودو دا دیگی یو مشر کسو خلق بو تا گاماوی دا غنم غلام آمدو نوی یو ظلما تا ملگروی چرت دمرا زان تا زوروروی زلاش پری تلان کیزه کی ترا مسئلہ توحید بیان ایماوی سید اللہ ری زمان انگادو ما زان تر اخفل کم خوراک کاکو اغواغیسو اخپل بی سرمیم زن سواغیسا اخپل قرآن نواغیسو دروان شو تلارم ناغا کم مشر سلائی چوو خلقو چه تگام آئی ناغا اغا کلی تا نیزان ورسو او بی آغا سر زمان ملاقاتو شو ما اتوی چیزستا میلمه اگر ما تیوی که رازا خوده دیده محتبر سلو اگر زیگنو کی وی ما ورد داوی نو اگر زبوت لما نوی روٹای وی ما ایسی زمان روٹای ترتیب شده زنده خورم روٹای وی ما بیستره سمشده اگر ما ایسی سمیه علمه زمان که تا اخپل خوری و اخپل بیستره دیده دا غاجبه میده وی ما ورد تیوی سمدون ملمه ما ستا به یې ډېره کې شپه وکړم او زه طالب ملا سړی یم نو سهار به زه ځم مانځله لمونځ به کوم جومات کې خو زما معمول دا دی چې ما به چې څوک نه راغلی نو زه جومات ته پخپله نه راځم نو سهار که ته ما باندې تیز کړې نو ما به زه به جومات ته راځي هغې وویل چې صحیح ده زه به دغه کېږم چې په تا پسې درشم مال تکی شپوکلا او تار وقتی پاسی دم تربان کشنسین کی جماعت کلالا اون نیو کللو بیتی کل پنجاگان نزیرات پرالا نما قرآن کریم کلاو کلو تلاوت می کوکو آواز بانی پسیوی آواز او دا پنجاگان چکونی بری خوگو آوازون بانی دیر جات می نما پسیوی آواز بانی تلاوت کولو پنجاگان و تغوک کو دیو نبیا ما ته وی چې ته مولای مې ته وی موږ ته څه مسلې وکړه ما جو به کوم سار چې موږ وشو ما ځنه پس ما قرآن شروع کړلو او دا سورۃ حامیم مومن مې وی بیان مې کوو اول نه دا دا څه مسلې او دا مانځه مسلې د جامې مسلې مې کولی او کومه چې خطرې والا مسله وه چې هلته کې شرکیات کې د دې څه نه راتلم خو بیا یې نه پرېښوم خو زه چې پوه شوم چې یاره اوس هغه ټیم شو چې د نور د راختو ټیم قریب دی او ګامه به اوس راځي هغه د دغه علاقې کلي مشر و نو بس دې ایات ته زه راورسم چې فدعوا الله مخلصین له الدین هېرونو الله مونږ ته قرآن کې وایي چې اواز به صرف یو الله تکي د الله نه سوا د بل چا نه به نه غواړو اکار څوکي هغه ځای کې چې کومه دوی به ما ته خو پته وه چې دوی کوم اوازونه کوي نو ما چې پلانکي بابا نه به نه غواړې پلانکي نه به نه غواړې یو الله ته به چغه کوي خو چې ما دا خبره وکړو نو بس پنجابیان راپاسې او ابیرې او بس ټول راپاسې ده زه یې وهلم هغه ګڼو هغه یوازې وم نو بس زه معراج کې دنه ولاړم ما خو ځان ته ویرې الله سره و لرګي دی چا به راغله ما ونی ګزار کړو ما فرید لیس کړو خو نه به افا شو یو شور جوړ شو فرید کې دا ګامه کور جومات ته نږدې و هغه شور واورېدو چې شور یې واورېدو نو دغه وچې راغی سیجلې ویلې زما مېلمه دې تاسو څه وایي سیجلو شو ما ورته وی چې رځي راغلی وم او دوی راته وویل چې موږ ته مسلې بیانو ما چې قرآن شروع کړو مسله مې بیانوله نو دوی زما سره جګړه شروع کړه مې راته ویل چې بیان وکړو هم چې کوم دی جګړه کوي وی چې ښا کېنې پلار او بل ته یې لاړو چې جومات کې خواته یو لنډی غوندې بازو هغه بازو راواغستل چېرې چېرته مې نیکۍ کار نه کړل نه کوم او شروع یې وکړل رب چې څومره پنجابیانو ټول یې ووایل سمې ووایل هغه بازو باندې اما ته چې راځه زه بوتلم ډېرې ته ناشتا چې مهرباني وکړل ما وی چې زه ورځم ما ته وی چې صبر وکړه مزه دا پنجابیان دي نه پرېږدا اوس پلار تاته نه ځي او دې اوس دلته بغل پیدا شو نو ما نه پوره یو ګاډ راکړلو کسان چې موږ راغلو واقعي په لارو باندې ګڼ ناست دي هلته چې د ګام هغه ګاډ ته یې کاته نو څه یې ویلی نه شو مزه دې په دې طریقه باندې راغلم چې واپس راغلم ملګرو راته یې چې څنګه چلو شو ما ورته ویل چې دې زما سره بیان شو چې داسې به تر نه بیان شو ټوله کیسه مې ورته وکړه حضرت یو مړ ډېر خوشحاله شو ملګري هم خوشحاله شي دغه ځای کښې خو مونږ چا بیان ته نه پرېږو زه تا سره جبه طریقه کړو ما چې بیان یو ځای کښې چېم د هغې طریقه به مې زده کړې فدع الله مخلصین له الدین د یو الله نه په امداد غوښتلو کافر خفه کېږي کافرانو مو دقه طریقه اختیار کړل دی که مړي دي او که ژوندي دي یوازې به د الله نه نه غواړي او خالص د الله عبادت به نه کوي کما الله نه غواړي یوازې رفیعون درجات پورته کوونکی د درجو دی عرش خاوند عرش یلقي الروح غرزی روح من امرې د خپل حکم نه یلقي الروح رالیږي روح روح څه شی دی وحي اسماني وحي ته روح وایي یلقي الروح رالیږي وحي من امرې په خپل امر او حکم سره الله من یشاء په هغه چا مني چې غواړي من عبادې د خپلو بندیانو نه دری وای تا چې قرآن او حدیث روح ولي وي زګې په دې باندې اصلاح د روح کی څنګه ظاهري بدن نه پارا دوايان دي او بدن د تکلیف جوړ شي چې هغه دوايي خلک استعمال کی او ظاهري بدن روغواله په غیر راځي نو په انسان کې چې کم روح دی نو دا غا روح صحت دا په وحي اسماني راځي ځکه قرآن باندې اطلاق د روح کوي یلقي الروح رالیږي روح من امرې رالیږي وحي من امرې په خپل حکم الله من یشاء په هغه چا چې غواړي من عبادې د خپلو بندیانو نه لینذرا چې وویرئ خلک یوم الطلاق د ورځ د ملاقات نه د قیامت ګڼ نومونه دي نو په ورځ دغه ورځ یو نوم یوم الطلاق دی دا د ملاقات نه دی ایته یو متلاق ځکه وایي چې خلک به د الله سره میلاو شي خلک به د خپلو اعمالو سره میلاو شي یوما هغه ورځ هم بارزون چې دوی به ښکاره کېدونکي وي په میدان د قیامت کې لا یخفا نه پټېږي به الله په الله باندې منهم ددېونه شیئون څه څیزه نو الله پاک په هغه ورځ اعلان وکړي لمن الملك اليوم نفارت بشادة بارباد شهيدة حكومت تين انرزي لمن الملك بشادة بارباد شهيدة اليوم انرزي ده قيامت هذه مشان ميدان شفاكي بطول اول او رسجير جمع نیکان و بدان هم بادشاهان او داغور ايت الله جل شانه په اورز आवाज وکي چې بادشاهي د چا د نن ټول به غلي شي جرأت به د چا نه وي طاقت به نه وي چې جواب ورکړي بیا په خپله به الله پاک جواب ورکړي چې لله الواحد القهار خاص د الله یو زورور ذات د پاره بادشاهي ده په دې پادشاهي کې ذکر راغلی چې مالک یوم الدین الله مالک د ورځې د قیامت دی نو هلته سوال راتلو الله څنګه قیامت د ورځې مالک او بادشاه دی دنیا هم دی دا یو جواب داو چې دنیا کې بیا هم خلک ځان ته څه نسبتونه کوي چې دا د پلانکي ملک بادشاه دی د پلانکي یو مجازي نسبت کېږي خو قیامت کې به دغه نسبت هم کټ شي څوک به دا هم نشي ویلی چې زه مجازي بادشاه یم هل یو من ورځې تجزا بدله ورکولی شي کلو نفس هر نفس ته بما کسبت په هغه څه چې کړی دي لا ظلم اليوم نبي ظلم نمرزي ان الله بشك الله پاک سريوني صاحب جل حساب والا ده داز جل حساب والا كده چا حساب اغلر نمشغل كي ده بل چا حساب فرم دسترگ كي بدا عرشة حساب كي وانذرهم غير ودي ودر يوم الآزفة ورزي تنزدي مصيبتنا آزفة غنس مصيبت تنزدي شغل قيامت مصيبت ته شغل قيامت قائم شي إذ القلوب فآوكي تزرون لدن حناجر فخادم أركندون كي بي حناجر دا مرکن دا مرئی دا کما چکل دا خفگان پوچ که خلاف مرئی با غوطه شو دا دا جب دا خفگان دیو مرئی غوطه شوی نیاغو حقیقتنم دا غسی دا حیاء کنائی دا سخته و دا شدتنا کازمین دکبوی دا غمنا کازم دا اغر چاتوی که دا سخته پا وقت که دا غم دا وجن اغر بلکل چپی او د غصې د وجه سنوي د زیات غصې نه سنوي د زیات غم نه سنوي نو کاظمین د کوی د غم نه او د کوی د غصې نه مالی ظالمین نموي پار د ظالمانو من حمیمین سو گرم دوست ولا شفین سپارشتون کی تو آج خبر اومن لیشی نبی د شفاتی کهریش دنیا کی ردیو دوستانو التی بنی سپارشیانو التی بنی رکا قدی سمن را کیا قدی سمنی نسوک با سپارش ورلنے کئی او اللہ دلوی علم خاون دے سمر علوی علم دے جعلمو اللہ پیجنی خائنت العیون شانن دسترگو ما تخفی صدور او اغاچی پٹیسی نی شانتگر سرگی اللہ پیجنی عبد الرحمن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چې خائنت العیون هغه سړی دی چې یو قوم سری یو زنانه تېره شي نو دی ورته پټ پټ ګوري دغه سترګې خیانتګري دي چې پټ پټ پدو زنانه ورته ګوري یا زنانه پټ پټ پدو سړو ته ګوري او یا دا هغه سړی دی چې زنانه ته ګوري چې هغه ورته وګوري بیا دغه ملګري دې نظر بل طرف ته واړی چې بیا دا هغو سوچنې دی ورته ګوري نو دې ته خیانتګري سترګې وایي الله دا پیژني سزا به ورکوي او د خلکو په سینو کې چې کوم غلط سوچونه یا صحیح سوچونه را دي په دې الله عالم دی کومه کینې دي په دې الله عالم دی یا زړونو مرضونه دي ټول والله الله پاک دې بلا پسر کوي پاک سره والذین آکسان ادعونا چی دوی رابلی من دونی ما سوا دلانا لا یقدونا دی پی سر نشکولی نشین پی سیزا اس اختیار نشکو اکر جون دیدی او کمر دی ستا دا پار اغس نشکولی من اغزار چی ستا هر کار پر کولی شی دا غس اخفل تعلق قائم ان اللہ مشک اللہ پاک و سمیع البصیر غوری دن کے اولی دن کے رے تخویب دنیوی بیان کئی او چی سو کون دا اللہ را لگلے شوی خط نمانی نو دا عذاب تا مخامسی جی دنیا و آخرت کی دنیا دا عذاب نمونه و گورا قوم ان دا آل فراون چی اللہ والا عذاب ورکو کل چی دا حق پرست و خبر نمانل اولم یسیرو آیا دیو نگردی فی الارض پزمکا کی ينظرون دي اغوري كيف كان ترنگشو عاقبة الذين آخر انجام دا كسانو كانوا من قبلهم تور ديونا مخي كانوا هم ديو أشد دا درسخ من ديونا قوة فطاقة كي وآثارا في الأرض فعلولو كي في الأرض فزمك كي يو آثارا فنقو نخانو كي في الأرض فزمك كي او د ازمکی آبادی کلی وی دیو دیره او پا دی ازمکا که او زان لا بنگلې مانای بلډینګونه جوړ کړي وو ډېر زیات خوځم کې څوک ګرځي بیا لا پوکې څوک په دې غرونو باندې وګرځي د غرونو په دې څوک دا ځینې نشانات موجود دي چې عجیبا عجیبا دیوالونه دي او پاکی را بادو نشانات دي دغه دې زموږو نشانات دي په دې غرونو کې او دا چې په ټوله دنیا کې وګرځا کانو هم واغو اشد دا ډېر سخت من دېونه قوتن په طاقت کې وازارن او په خپل خانو کې الارض بزمکه کې یا پاړولو بزمکه کې فاغذهم الله نو ونیول دي در الله پاک دي ذنوبهم په سبب د ګناهونو نه دی وما کان لهم او نو د دې لپاره من الله تر په د الله نه من واق څوک بچ کوونکې دل څوک نو چې دې بچ کړي ولې په دې عذاب راغی ذالک دا انهم بشکدو کانتا تیم رسولهم بالبینات راوڑو دیو تا پیغمبرانو دیو واضح دلائل وکفرونو دیو کپر وپللو نفا آخذهم اللہ اللہ دیو ونیول نازان ذکر دیو تورا دے انہو بشکدو اللہ پاک قوی انتاقات وردے شدید العقاب سخا عذاب والا ولقد ارسلنا موسى دغیوان منوس اگورا نامکی وعام ذکر اکلی جمالی طریقی سا وزاین منو ذکر کئی او دا دلیل نقلی هم دے پاغ مسئلہ کی دی صورت کی بیانی او نمونان تقیب دنیوی هم دا او بہادری ورکولی پا بیان دا حق باندے چاق پا بہادری بیان کالا کسنگچا رجیر مومن بیان کرد ولقد ارسلنا وبتاثر من جبل موسى موسى عليه السلام بآياتنا فقل آياتنا سلطان مبين او دليل او قوت خار سرا سلطان دليل تاموي سلطان قوت تاموي چاتم نے گلے ہو الى فرعون فرعون تا وهامان او هامان تا وقارون او قارون تا موسى عليه السلام لاړو دې سووي فقالوا ويدو ساحر درو جن دې كذاب ظاهر انجا دوگر دے کذاب دروغ جن دے دغا طول موسیٰ علیہ السلام تا ظاہر جا دوگر ہوئے دروغ جنے ورکوی فلما جا اومیل حق من اندینا کلے چراولو دیو تا حق زمونگا طرفنا فلما جا اوم کلے چراولو دیو تا بالحق حق من اندینا زمونگا طرفنا قالو اقتلو ابنا الذین آمنو نوئی دیو قتل کی زامن دا کسانو چی مومنان دی ایمان را وړه ما وړه د سره وستایو او ژوندې پرې دې نه ساهم د دې جن کای یا به حیا کې د دې خزه حیات واخلې و ما کې دل کافرین او نو چل د کافرانو الا کې دلال مگر په گمراهی کې جو خیال داو چې مونږ با په خپل هیڅ دې کامیاب شو دا نو جوان بونش دې دلی په ځوان دې پیران سلطنت بلن کیږي الله وی چلو نه وکړو ناکام شو وقال فرعون اوی فرعون ضروري پرې دې مادر اقتل موسی چې ملک موسی عليه السلام ولی ادعو ربه او دې درو واړي خپل رب لا چاني ولې خدو لا چې خپل عبادت رشي کې کنه موسی عليه السلام نو دمره یری دو دمره یا مخې ته نه کوراتله باز خلکو ته ما پرې دې وژنه او دې خپل رب راو واړي او ډېر لوی سیاسي خلک یې په خپل غریب کې براوسته او چلونه ورته معلومو چې په کومه طریقه باندې زه حکومت والا خپل ملګري کوم په کومه طریقه عوام ملګري کوم په کومه طریقه باندې مذهبي خلک ملګري کوم لکه دې زمانه کې هم کوي يهود نصارا د عوامو د پاره خپلې طریقې دي د دې سره ملګرتوب وکي په غلط کارونو کې او دا هغه وزیرانو افسرانو د پاره خپلې طریقې دي چې ځان سره ملګري کوي او مولیانو او پیرانو د هغه خپلې طریقې دي پیرانو هم داسې کړو هی انی لیسه کذا اخاف یریگم ایو بدل دینکم چی دے بدل کی تاسو دین پا دی اغا مذہبی خلق زان سمر دینکم دین ام ختمی زستکم از ما پا تاسی ارادا پا مولیانو پیرانو دین در ختمی پا دی اغا زان سمر دینکم اس عوام ملگری کئی او ایو زیرائی وقت کارکی پی ارد الفساد پس مکر کی فساد در جوڑی او او فساد دی توحید خبری طویل او دی تیوی چی سازو کما رفلا نکتری خرن بزن ختم کی نپدی عوام زن سمرگری کلن او مر نور سرطنو کی ذکر شوڑی چی حکمت دن آخذ پدی با نیزان سر آغا افسران ملگری کلن وقال موسیٰ اویلو موسیٰ علیہ السلام انی بیشک زعوستو پناہ غالم بی ربی فخفل رب وربی کم تاسو پرب ان کلی متکبر در تکبر کون کنا لا یومینو یومین اصاب ایمان نراؤڑی پرد در اصاب اللہ زمام رب دے اصاب رب دے فاغذ پناہ غالم نچانا در متکبر نا متکبر سوگ دے چی قیامت نمانی حق نمانی دا موسیٰ علیہ السلام واضح بیانا ہوتا وکر دا موسیٰ علیہ السلام چی کب خلق خلاف شیو آغا پا عوامو کی یا پا حکومت والاو کی یا دا وقت چی کم نور خلقو نو اللہ جل شانہو اغلا دا بادشاہ پا دربار کی ملگر پیدا کرو رجل مومن چی دا رجل مومن مبارک راضی چی دا فرعون دا ترز ویو او دے دا آغا شورا والا پا کس ملگرو کیو کم مشوری بے ورکولی مجلس شورا نگا واسو دخلق اسمبلی وی او دا آغا کس تے چی موسیٰ علیہ السلام نے خبر ورکڑو کلکی دا آغا دا قتل مشورہ کی دا اول کی دا آغا وزیرو چی دا پیراون دربار کیو او پا پٹ اللہ را آغا موسیٰ علیہ السلام نے خبردار کلو چی تا دا قتل میٹنگ وشو او تزان خباس نوم کی اختلاف تے سو کوئی دنوما شمعانو او سو کوئی حزقیل من دا آغا بیانو زلطی کی ذکر کئی وقال رجلون اویلو سڑی مومنن مومنن ان آل فرعون دا آل فرعون یکتمو ایمانہو پٹے ساتو پل ایمان پاول کی پل ایمان پٹ ساتو سوقت پوری تو بیا یک پل ایمان خکارکو یادا چی دا ایمان خکارو فعام خلقو تپت نوا نزک پتوی فیا یک تومو ایمانو مضبوط ساتو پل ایمان حتق طولون رجولن ایتاس وجنی یو سلی یقون رنبی اللہ شغوی زمان رب اللہ دے وقد جاءكم بالبينات وتغيصنا تأثير أولي واضح دلائل من ربكم در افتاسنا دا سرعي دا وجلو دا اجتاسي وجني دا رجل مؤمنو شد مسالي صلاة والسلام تعييب وقلو الله جل شانوهو دا غفنم سرط راولي بلو هامي مؤمن دا ردي سري فنم ده دا اخبرست ملغرتوب كوا او ظاهري حالاتنا اثر ماخلا دا موعی تیدا عجز دے و کمزور دے و ڈلے نشتا ایا کذر دم ارگرے شما نما دب تکلیف و رشی نندا مکوا فاللہ یقین اعتماد وکا اچھے فاللہ دی یقین و اعتماد وکلو دا پرست ملگری دی ملگرتیا دی وکلا اللہ بری حفاظت کی ایو بہترین تاریخ و دی جوش او کم خلقو تیدا پرست و خلاف کردے فتوا کی کڑیر طاقت خواندانمو ولالا دماغت دزمکی نے ختم شوی دی اور دیر بد تاریخ یہ پریخے دی علی رضی اللہ عنہ ترنہو بوئی چاگر رجل مومن ندی امت یا بکر صدیق دے داغا مقام اچت تے دا اغر رجل مومن دا مخینو امتن چی دا موسیٰ علیہ السلام تائی بے کرو آگا چی کافران دا مکیرہ جمع شو نبی علیہ السلام خلاف و مکہ کی او نبی علیہ الصلات والسلام وهلو کنزلی و تکولی حصو کوئی ممکن او اجر زنہو فرمائی چاہتا دا نبی علیہ الصلات والسلام امداد کڑے او خلاص کڑے وی نبی علیہ السلام دا کافر دلاس او بکر صدیق رضی اللہ تر نہور آگے او نبی علیہ السلام دا وہ درمیان اویسو او دا خبرے و سوکلا اتقتلون رجل ان یقول ربی اللہ اے خلق تاسو هغه سړی وژنئ دا د مرګ لایق دی چې هغه وایي زما رب الله دی. دا رجل مؤمن د دې امتو خو فرق کوئی دومره دی چې د هغه زمانې کم رجل مؤمن و هغه خپل ایمان پټ ساتو او د دې امت چې کم رجل مؤمن دی ابوبکر صدیق هغه خپل ایمان ښکاره ساتلو. شاه ولی الله رحمه الله دا واقعي زلة الخفا کې ذکر کړی ده. اغه چې ایمان پټ ساتو نو اول کې روسي هویا کار کړل خو به بیان نه درو څه کې رجل مؤمن وایکو کاذبن او کچرته وی دروغن عليه نیو پدوانی کذب هو بال دروغ ددا ای خلق تاسو ولیدا وجنی کوای دروغن دې دروغ او بال پدوانی وَيَكُنْ صَادِقًا او کتبتوی نے رشتو نے رسیب کم نتاثبو رسی بعد اللذی بعضی اغسا یعیدو کم چساس رواد کیا بعضی لفظ ہوئی ترہیدی نے چیزا وعدا خود پیغمبر در طرف نوا اس نے ہوئی چو ٹول بتاثبو رسی ہندار دید پار ہوئی دا خلق سمداراتو کی نرمیو کی او دا خلق جوڑ شی دیتی سی خبرو منی نفسی بیان مقصود نو او دا موسیٰ علیہ السلام سے تعصب ہونے کی دا الفاظ دیو جن استعمال کر یوسف کم بعض اللذی یعیدو کم بلا وجہ دادا چی دنیا کی دا گناہونو کما سزا چاہتا ملوی جی دا سلگ سزا دا اصل سزا و دا مر نفس می نوی نو بعض اللذی عیدو کمی پدی وجہ ہوئی ان اللہ بشک اللہ پک لایا دی ہدایت نکی من اغچا تھا ہوا چاگا مصرکن زیادے کہ ان کی کذاب دروغ جنوی مصرفا اسراف کئی زیادے کہ شرکی دالی اسراف تے اوین توی دا اسراف تے کذاب دروغ جنی یا قوم ازما قوما اگر رجل مومن خپل قوم ځان طرف ته متوجه کی نرمه نرمه خبره کوي یا قومی تاسو زما قومی زه تاسو ته خبره نشم کولای چې باقي تاسو تکلیف دي زه تاسو خیرخواهی کوم ای زما قوم علیکم الملک اليوم تاسو پر بادشاہی د نن ورځې ظاهر دي تاسو غالب یې په ارض پزمکه کې او زه د مصر بادشاہی تاسو سره ده خو فمیم سرونا سوک بزمانگا امدادو کی من باس اللہ ایدہ عذاب دا اللہ نا انجا آنا کچر تمم تراشی اللہ ایدہ عذاب مقابلہ بسوک کری قال فراون اوی فراون ما اوریکم تا سنخیم الا مگر ما سا آرا چیزے وینم وما حدیکم زر تنخیم الا سبیل الرشاد مگر اللہ رسما اوری اے فراون اوی زخل قتل سمال آرخیم کیا فراون اوی من فسمال آرخیم امریکی چې افغانستان باندې حمله کړې وه نو په هغه کې د امریکې کم صدر وو نو هغه یې موږ په حق یو الله زموږ سره دی الله امداد زموږ سره دی دا کافران وایي دي نو هغه فرعون هم وایي چې زه ته سمه لار ښیم او ګورې زه هغه څه چې ځان له خوښوم تاسو ته خوښوم خلک په دې طریقې ځان سره متوجه کړ وقال الذي ياكس امنتي ما نرا وळेو تاقوم يزما قوما اني بيتكذا اخاف يريكم عليكم بتزواني من يوم العذاب دمي كل دورز دلونا متدا مي قوم نوح دمي كل دال لكم نوح نودا ديان وسموديانونا والذين ذاك سامن من بعد يدون فسو شافين داش عذاب بتازو راشي ومن لا يريد ظلما للعباد ولا نغاري ومن لا نن الله پاک يريد چې غاړي ظلما ظلم للعباد د بنديانو د پاره نه غاړي الله یا قوم یا زما قوم اینی بشک از اخاف یریگم علیکم تازمانی امت تنا دورز دچه گونا قیامت برز کی دا قیامت دورزی پا نمونو کی یونم یو متنا دم بے تنا چه گتاوی قیامت کی تکل عذابو نووی نی دا چه بوالی کی گی دا حلاکت او دا افسوس او حی حی بکی دا آو رجی نبتاز پیاری گما یوم پاورز تولونا کی تذبوالا ولی شی مدبرین شاکون کی ما لکم نمی تذب پارا من اللہ ادلانا من آسی من سو بچکون کے رازاب نم بچ کی ومن یدنی اللہ او سالا شی گمرا کی اللہ پاک ما لکم من حاد نمی رغد پارا تو گرائت کون کے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُم بِهِ دینا ذکر کیا کہ اگر رجل مومن پر خپل بیان کی دے خلق و تزور تاریخ ہم رایت کہ گو رہی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مخکرا غلے ہو اور دے ملک سلطنت او حکومت دا غسر ہو او هغه تاسو واضح خبرې کړې وي باقي هم تاسو شک کولو بیا چې هغه دنیا نه لاړو تاسو بل پیغمبر باندې راځي او لاړه باندې خیر ختم شو نو دا پیغمبر راغو تاسو دغه انکار کوئ ولقد تذکر جاءکم یوسف راوړو تاسو یوسف علیه السلام من قبل دین مکی بالبینات واضح دلائل فما زلتم تلتمسون شوی پی شکین په شکین مما داوتنه جاءکم به راوڑو تاستا یوسف علیہ السلام آگا جاکم راوڑو یوسف علیہ السلام بیهی اغیل را تاز آغین پشک کیوئی حتی تردی پوری زا حلکا کلچه اوپات شو حلکا پا ماند اوپات رہی اور ادی اطلاع کو پیغمبران بیدبی ندا قلتم تاسوی نیماؤ صلی اللہ ویلگی راو بننیگی اللہ پاک امبادی دان پس رسولم سک پیغمبران تاسو دوی چې څوک ورانه شي کذلک یدل الله د غرنګي گمراهی الله پاک من هغه چا لره و مشرکون چې هغوی زیاتی کوونکې مرکار شک کوونکې یوسف علیه الصلوۃ والسلام چې وفات شو نو تاسو کفر کولو کولو او تاسو یې پیغمبر دغه نه پس نشي راتلی ایا چې یوسف علیه الصلوۃ والسلام کله وفات شو نو تاسو افسوسونه کول وی دا وقت ډیر خجوانو او ډیر خوشحالی وا او امن او ډیر خجوانو حکومت یې کړو آیا روس به څوک را نشي ګری چې حکومت وکړي دا ارمانونه کول چې الله پیغمبر راولېږو تاسو انکار کوئ ریایت نه دا خبره معلوم شوه چې قرآن کریم کې کله راځي ختم الله علی قلوبهم الله نه دې په زړه باندې مهرونه والي او کل راضی چې کذالک یتبع الله الله پاک مهر وهی نمین کی دا سوال راضی چې الله پی مهر وهلو نبی آدیو لعذاب ولی ورکولش دا خو دا اللہ را طرف نبی مهر وارے شوی دا یہ جواب دانے چې الله جل شانه یک دم دچا پزل مهر نہ وهی بلکه چې په دغه کې مو هرواله شي چې هغه سم خبره نه مني او نه پکې راځي او نه ایمان راوړي مده دغه نه مخکې یو انسان یو څو غلط کارونه وکړي نو چې غلط کارونه وکړي بالکل د خیر توقع دا نه ختم شي نو هر کله الله ذکر وایي الله نسبت ځان ته په دې طریقې کړي لکه څنګه چې د چا زړه مضبوطی دا ثابت کا په زړه مضبوط کړی نو د هغې نه مخکې څوک څه ښه کارونه وکړي نو الله پاک د هغه زړه مضبوط کړي په حق باندې اوس د چا په زړه باندې مهر والی کېږي چې هغه بالکل نه حق اوري نه حق مني او نه په زړه کې حق راځي نو اول هغه غفلت کوي غافل یې د غفلت ژوند کوي سوچ ته نه چیره رسول پیدا شوی ما او سلنیم پیدا شوی د غفلت جوړي سبا کې او بیګه کې دیو دا نقصان شي. زم چې کله حق پرست بیان کړي مسله او ته بیان کړي حق بیان کړي نو دې شک وکړي او خبر باندې دې یقین نه کړي. نو درېم دې بیا د حق پرست سره دې گمراه شي گمراه گمراهی تیر شي. نو څلورم د حق پرست سره دې مناظری او مباحثی شروع کی او تنقیدات اعتراضات کی دکاترو نے متاثر شوی مدا سلور مرتبی چکل را لی انچی یو غفلت تے بل شک دے بل زلالت تے او بل جیدال دہا فرس سرا مناظری او تنقیدات او اعتراضات نبال دہا پذر بانی مہر اوالیشی چنانچی دے یتنو کی رای بیان چی اول غفلت اوکو ملیو پشکیشو گمراشو اللذین ایجاد ابن قیاتنی بیجی دالا و جگری شروع کری مباحثی شروع کری اللذین آکسان ایجاد لنا چیزی جگری کئی پی آیت اللہ پیتنو داللہ کی دا قرآن ایتنا احکامی لحیت مراد کریشی دلائل دا قدرت داللہ مراد کریشی بغیر سلطان بغیر دلیل نا تاو چیز را غلی کبر علی ادام اقتن پیدی بار دو سی اند اللہ پنیز اللہ و اند اللذین آمنو پنیز آکتانو چی مومنان دی پنی اللہ غو سکی گی پنی مومنان غو سکی گی تا دیو چی مناظری و مباسی و تنقیدات کی لگا دی زمانے کی هم چلی چال سر لگیای نو اکم خلق سیزان تا سیکولر خلق وی نو امدا سی ترازات شروع کی دا حدود پ چه کافرانه مغی اعتراضات نکی نو کذالکا دغرنگیت با اللہ مهروی اللہ پاک علا کلی قلبی متکبر جنبار فاہر زلان تکبر کونکی سرکشی کونکی باندی علا کلی قلبی متکبر فاہر زلان دا تکبر کونکی جنبار سرکشی کونکی دا هغه په د هر متکبر په دغه فرض لمانه الله پاک مهر وي دا روسته کی او دې منقبل مقابل چې دا په فرض لمانه رب ته قلب راځي چې دا اوچت مقام دی دا اول پر کې انابت پیدا شي سورت شورا کې راځي دا انابت نه پسو دې طلب شروع کی دا حق لاري الله او تبیا هدایتو کی هدایت ورته وکي نو دے دا حق پرست سرم الگرتوبو کی مصاحبتو کی نمی اللہ پاک دے پر زبان دی مضبطوالے راوالی دا سی مضبطوالے چکر طول دنیا یو طرف تشی او دے بل طرف تی دے دنیا پروانا ساتی پاک پل دن بانی مضبط ولاری کلک ولاری لگا سنگا چی اصحابی کهف طول دنیا یو طرف توائے سو کسان انو جوانن شپگو کسان اگر طول دنیا مقابلے وکڑا نو اللہ پاک دا اغو پزنو پتائی ولگو دی مضبوط اکلم او دا ردیل مومین هم دغل سی او چه اغا وقت ماحول دا سی حکومت او طاقت زور طول دا پیراوان سرو او دا قیبتیان سرو و اللہ ردیل دا مضبوط کلو نوی مقابلے وکلم او دا لی مقام دو وقال پیراوانو او اوی پیراوان ردیل مومین کی بیان کئی نمین کی پیراوان دا غی خلاف تردیدات کئی روان دے جاری دے دوانو بیان دے وقال فراونو او اوی فراون یا آمان امن لی اے آمان جوڑک زمانت پارا سرحن بنگلا سرحن مانائی لالنی کی ریچیزا ابلغو ورسیگم الاسباب لارتا اسباب السماواتی لارد اسمانونتا فاتنیا نوستارشم الہی موسیٰ کارساز و معبود موسیٰ علیہ السلام تا وَإِنِّيَ بِشِكَذَلَ أَذُنُّهُ قَدَقُمَانْكُمْ كَالِفَنَّ دَرُوْ جَنَا دری مقصد ہم داو چیزا بنگلی جوڑوم زد تخیم چیزا اغا طاقت والین چی بنگلی جوڑا ورشم تارب کم نیچ تالا بنگلی در کی تاغو داغ چوپڑو کی پاتی کی یہ خور نیشتا داورت زخیر وَقَذَلِكَ دَا رَنْزُوِنَا خَسَكْلَشَوْلِ فِرَاوْنَا فِرَاوْن سوء و عملی بد عمل لده و سده و ده من اکرشوانی سبیل نسمی لارینا ناکار عمل چې چاته خیسته شو او شیطان ورته هغه خیسته کړلو نو مزې په هغې بیا مطمئني وما کید فرعون الا فی تباب او نو چل د فرعون مگر په هلاکت کې تباهۍ کې حامان چې د بنګلې وویل تر قصص کې تیر شو دي هغه چې دغه ماڼۍ جوړه کړه او سر ته ورسوله او دی حتی ورسېده چې اوس فرعون بیرته راشي نو الله پاک جبریل ته حکم وکړو چې ورته یو ډک والا ورکړه نماز په وزر چې لږ کړنګ ورکړو نو ټوله پاس کړ شو وقال الذي آمن مخکې بیان وکړلو فرعون ترديدي بیان ودا نو اوس رجل مؤمن دا هغه جواب ورکړي هغه مکلاره نه پاتې کیږي وقال الذي اؤياكس آمنا ایمان راوړو یا قوم اتبعوني ازما قوما زما تابیداری وکي احدیکم زبوغیم تاستا سبیل الرشاد سملار فرعان ویز سملار خم نارجل مومین وینا دا غلط خی سملار دا تزخیم شیخ تازو تباکی یا قوم ازما قوما انما بشکا ها زیل آیات الدنیا دا جن دنیا ویره متا انسکا و ان الاخرتاو بشکا خیرت یہ دار القرار اکور دا قرار دے و دا رام دے د خوشحالو زی اگر دنیا په مال دولت به اعتماد نکے دا کله یو کله نئی نن خو تاسو حکومت ته خو سبا به نئی اخرت ځان تیار کئ من عمل سیاتن چا چوک لبنی پر ایز دا بند بنی شور پہ کرے الانی صلاح مگر پمی صلاح ہے اللہ دمر رحم کون کرے چی گناہ سوکو کی سکت گناہ پر مقدار سزا ورکی ومن عمل صالحان او چاچ عملو کونے من ذکر دناری ننا او انسایا دزنا ننا وہو مومنون او دیوی مومنا اخیر سمئی اولائی کانو ناکسانی تکرون الجنتا دیو بعد اخیری کی جنت تا یرزقون آرزق ورپے کی ریشی پی ابری جنت کی بغیر حساب بے حسابا ویا قومی ایزم آقوما مالی سری مادر ادعوکم چی تاثرہ بلم الان نجات اخلاسی تا وصدعوننی او تازمانا ولی الان نار ورطا سمرا خیستا خیستا خبری خیب او دا قوم سمرا خیر خواری او کوشش کئی چی سا انداز اختیار کی دا خلق فزین کی خبر واقعیش تدعوننی تازمارا بلی ای اکورا چی زکو پروکم بللی پا اللہ و اشرک بیهی و شرکم دا غصا ما آغصا لی سری بیهی علم کی نشتی ما در پاگی منی سا علم و دلیل و شرک دلیل نی دا طولا تی من غلطی کسی خلق پیش کئی و انا دعوکم ازرا بلم تاسو الال عزیز الغفار غالب و بخون کی ذات تا لا جرما خاما خا انما تدعوننی اغا کی تاثر ابلیما الیهی پترب داغا لیتا نیسی لہو داغا پارا دعوتونا بلنا پی دنیا پا دنیا کی فلا خبر اومن علیشی ولا فی الاخرت اون پا آخرت کی وانا مردنا بشک واپس کی دل زمان الیلہی پترب داللہ دی وانا المسرپینا بشکا جیتی کون کی هم اصحاب النار دیوبا خواندان نووری وورو علبی یعنم تبزی تاثر سی ما چا تر ابلی نمیشت داغ دا پار دعوتون بلن یعنی دا سی دعوت داغ نشت ای که آغا کارسال شی نه دنیا کی نه آخرت کی یا داغ دا پار شفاعت نشت ای پو دنیا کی و نه پا آخرت کی هم پیراون چی او نو اب خلق را بلل دا بوتان عبادت او بیای دا غای عبادت تر او بلل بیتی زمانه دیر اشوا آخر کی دوی انا ربکم الاعلا تاسو غ رب اعلا زین زما عبادت کوئ آیا لیس له دعوت د هغه بلنه نشته یعنی په یو وجه د وجوه باندې نه د هغه عقل شته نه پوه شته ولې داسې خلقو ته ما رابلی عاجز ته کمزوري ته وان المشرکین هم اصحاب النار او یقینا زیاتی کوونکي چې مشرکان دي ابن جریر وایي دا اور واله وایي او اوس ورته وایي چې ما خو درته خبرې وکړې تاسو یې هوس نه منئ خو داسې وخت را روان دی چې زما خبرې به ته بیادي شي ارمان به وکړي فستذکرونه نو زر دا چې تاسو به یاد کوي ما اقول لکم هغه چې زه وایم تاسو ته چې موسی علیه السلام اتباع وکیا کامیاب بشیا ایا دا چې تاسو د پیغمبر ونه منله اور ته ولاړ شئ دا خبره وکړه تاسو یاد شي او فوید امر ال الله او ذوار خپل کار الله ته ان الله بصیر بالعباد شکر الله لذن کری په خپل بندیانو باندې دا وخت بیان چې کله دا مؤمن سړی وکړو د پیران په مقابله کې او خپل قوم ته د پیران داغا د قتل منصوبه جوړ کړ نو څنګه به بری منصوبه کې کامیاب شو الله جواب کوي فوقاه الله نو بچو د ګر الله پاک صحیح آتیما د بدو دا سنا مکرو چې چرونه کول ها قونا در شبی آل فیران تا آل فیران سو اول عذاب نکار عذاب تفسیر مظہری لکلی دی چیز اگر رجل مومین قوتو دیو دنیلنا کلا چی دیو داغا دگر ابتاراولو منصوبہ جوڑک تفتیش تالا شورو شو غدا فغبان قادر نشو اللہ پاک اغویست بیا فرعون یو ډله جوړ کړه هغه په دې په سوالي غلا خلال شي داونی شي لکه دا یو غر ته خطر او پاغر کی پناه غشتي و نن دا یو خبره معلومیږي چې څوک د خپل دین حفاظت کوي مدا په خاریو کې نه کیږي دا دې چې ځکه کیږي چې الته کې غری او د غره علاقه نو هر کله چې دې غر ته وختو او ډله په دغه سرو روانه شوه چې دې ګرفتار کړي نو چې کله اخلت لاړه نو دغه رجل مومن په منځه ولاړ دی او د غره چې کومه وحوش دي او درندګانو هغه راغلې او چاپېره دننه ولاړ دي د دې حفاظت دپاره ته د الله سره خپل تعلق جوړ کا الله وسه حفاظت په هغه چا کوي دغې د انسان دشمن خلک ګڼي لیوان شو دا د انسان دشمنان ګڼي الله پې د دغې سړي حفاظت وکړو نو چې کله دې ولیدل نو وېرېده واپس شو فرعون ته چې راغله ورته یې څنګه چلام وکړو ورته کیسه وکړه وایي ښه ټوله یې څمه کړه هغې قتل کړل الله دا غرجل مومن حفاظت پری طریقی ہو کر دنبی علیہ السلام خادم دے سفینہ در امی سلمہ رضی اللہ عنہ غلام امی سلمہ رضی اللہ عنہ ورطوی چیزی ازادو ما و پدی شرط باندی چیز سب دنبی علیہ السلام خدمت کی ناغو ورطوی چیز کسر دا شرط با ما نام لگے زبر د نبی علیہ السلام خدمت کوم خادم د نبی علیہ السلام دا سپینا جهاد کی تلے ہو آغا دا افریقی ملکونو کی جهاد کول نبیر اتلو سمیشن مانگی دے گلے شو زنگل کی تلار خطا شو تلار تی خطا شو دا زنگل ازمارے راغلو دا سپینا رضی اللہ عنہو راځي پیر شو خو یقین یې په الله جوړو هغه زمري ته وی چې از مریا ته پیژنې څوک یې زما ته پیژندم دی او زه خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورې ما ته تکلیف ونه رسې ازمره راغې او بس لکه تاو را تاو کړه او زه سپینه رضی الله تعالی عنہ نه مخکې شو چې په دې لار راځه سپینه رضی الله تعالی عنہ په ازمري په شروع سره ازمره ته مخکې روان او چې زنګل کې ټک کېږي نو زمره چې در تللی دی چې چلو شو او چې کله د زنګل نه را وویستو خطرناک لار ختمه شوه زمره بېرته زنګل ته لاړو او تکلینر جنرال له خپل ملګرو سره میلاو شو چې کله یو سړی ځان الله ته واله کړي نو دا مخلوق ټول الله د هغه تابع ګرځېږي ازمري به دې تابع شي ازمري سادی بوستان کې همدا چې کیسه ذکر کړله چې زه رودبار ښار کې راتلم ما یو سړی ولدو ازمري د پاس سور دی او ماره پلاس کی ځان له کروڑه جوړ کړی ده. زه حیران شوم چې دا څه کوي. هغه نیک سړی ما ته ویل چې ته تعجب وکوا ته ځان د الله کان هر څه به الله ساتي. مار بستا شي از مرې بستا شي خو د الله سره یو تعلق قائم که کنه. نو الله پاک هغه رجل مؤمن د دیو د چلونو نه بچ کړلو او دوی په ازاد کې اخته شو. فوقاه الله نو بچو ساتو زر الله پاک سي آتي ما د بدګاو نه مکرو چې دوی چل کولو. وحاق و نازل شو آل فرعون سوء العذاب نکار عذاب النار ور یورجونا دیو پیش کریشی علیها بدغ غربانی غدو و هو عشیا سباو بیگا و یوم تقوم ساعتو اپاورز چه قیم شو قیامت اللہ بووی ادخلو داخل کی آل فرعون اشد العذاب سغا عذاب دا دایان دلیل دے پیس بات دا عذاب قبر ابن كثير اموي هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. كذا آيات يولي دليل دي ودلائل أهل السنة كي فعذاب البرزخ وقبر نص كذين عذاب القبر ثابتي سورة كما كيري نبي عليه الصلاة والسلام تا فمكة مكرمة كي تفصيلي علم نور فرشوه ده عذاب قبر مجنه کور فرشوه خونام ته عذاب قبر اگه وو نبیر اسلام علم کی او جنم ثابت شو اگه دا سی که دا فیرانیان وور ته پیش کیگی سباو بیگا او بیا رسال اللہ وجه قیامت قرد بندی پسخ عذاب صدا خرشی دا اگه وور دا دا برزخ وور مراد که دا دا قبر اگه وور ده دا برزخ وور ده هنچه دیو با پاگی بانی پیش کیگی ناغسنگ پیش کیگی دا اللہ پریلم کی دا سنگ پیش کیگی خود دیو باگی تا پیش کی دیش و اغور نبجو تکلیف میلاوی گی آل سنت والجماعت هند آغو پدی کی یو مذہب خدا رے که بس دا یودا چی خبر رچی دا اللہ پریلم کی دا من دا غیب کی پیت نکویو او دا رے ایمان بل غیر سر تعلق ساتی چه څنګه اول عذاب ورکی روح له ورکی که بدن له ورکی دا موږ ته پته نشي. عذاب قبر دی قرآن حدیث ته معلومیږي. او بعضې اهل سنت والجماعت دا وایي عذاب قبر صرف روح لره دی بدن نه نشته. او درېیم مذهب دا غو دا دی چې نه بدن لره دی او روح لره نشته بدن نه په دې طریقه چې الله پاک پاک یو داسې قسم جون پیدا کی پاگی وانی دے عذاب مخصوص ہو لیشی او یا راحت مخصوص ہو لیشی. او بل قول دارے چی روح او بدن دوانو لردے خو روح با بدن مثالی کی بولی دی بدن انصوری کی نا دا قوال دینا ہو حقیقت پورا اللہ تا معلوم دے. وعیز اتحاد جونا اکلا چیدی و جگڑی کئی پینار پور کی پی خون دعا پاو نووی کمزوری دی لذین استقبرو آکسان تا چیزانی چود گنلو انا بشکا منگا کننا اولا کن سوز پارا تبان تابیدار حال انتم مغنونا آیت تاسو دفع کون کی انا زمونا نصیبا من النار سیصد وورنا دا کشران و مشران تداسی ہوئی قال اللذین استقبرو ابویا کسانو چه تکبوره کولو انا بشکمگا کلن طول فیها پری اور کیو منگزان نشو خلاصه ولی انتال سبسد فیده درکو ان اللہ بشک اللہ قد حکم آپ تخصر فیصلت کرلا بین العباد فمنز بندیانو کی وقال اللذین او ابو یاکسان تی نار چفور کی دی لخزنتی جہنم دارو سود جہنم تا خزنہ اغم علیک چلا لجہنم ها نگرانی دا پار مقرر کردی دی خزانچیان داروغا سولو تویرشو چوکی داران وقال اللذین او بو یاکسان فی النار چکور کردی ای خزنت جهنم داروغو دا جهنم تا ادعو ربکم دعا غاری دا خود ربنا یو خفیف اسفکی عنا زمان یومن یو رز من العذاب دا عذابنا. ای ملائکو تاسو اللہ تا سوالو کئی او دا اللہ نوواری چی یورد تخفیف راولی دی عذاب نمو خلاش یورد یعنی یو رضی سوال کی اللہ اللہ قالو اغمورتا ہوئی دیر وقت پس ایک دم نا اولم تکو تاتیکم ای نورا غلطالسا نورا غلطالسا رسولکم پیغمبران سازو بیل بینات واضح دلائل سازو خواد سوک بیانون کی نورا غل اگو ساتی خبری دیتا کروی قالو دیو بوی ملاولینا تاغری سمانگا انکارو کلو او داو خبری تم سوچ نکولو نمنا قالو نمالایم بوی پدعو پسیغی وحی او پر یادونه کوي چې چانم په دنیا کې وختل نه متوای او ما دعا الکافرین او نه دا دعا د کافرانو برنه د کافرانو الا تی دلال مگر په گمراهی کې آیات نه معلوم صدا خبره چې سوب د الله نه سوا بل چاته غیبانه چغه کوي او قدرتونو چغه کوي هر انسان کافر دی او دغه اوال د گمراهی دی هغه چغه چې د الله سره خاص دا بل چاته نه کوي نبی علیہ السلام نے تسلی ورکی او دغه کی دلیل نقلی به ذکر کړي موسی علیہ السلام نا او کم خلق کی مباحثه مناظره کی د حق خلاف او ته زور نه د قیامت ذکر به وشي او ګن تقریبا هوا اقلی دلیل ورس ذکر کی انا بیشکمنگا لنن سرو قام غیم داد کو رسولنا دخلو پیغمبرانو والذین آمنوا آمنوا ایمان راوړی په حیات دنیا په جن دنیاوی کې ويوم يقوم الاشهاد او په اورل چې ودرېږي ګواهانو قیامت کې به هم موږ امداد کوو دنیا کې هم قیامت کې هم د حق پرستو د هغو د ملګرو يوم لا ينفع الظالمين اورل چې پیدا باندې نه کوي ظالمانو ته معذرتهم د دې عذرونه وباني ولهم اللعنة عبارة دي زبار اللعنة ولهم عبارة دي زبار سوء الدار ناكارا كورا جهنم كور ناكارا كورا دليل نقلي ذكر كي لموسى عليه السلام لما قبل التعيد دقارت الله يزيد قلوك في غنبران امدادكم لموسى عليه السلام قصة وغورة كان في دواغ جابر فرعون دا مقابله کې راغلو الله د خپل پیغمبر امداد وکړو هغه جابر لاړو ختم شو ولقد ابتغي ذرا اتینم ورکړو موسی له دا موسی علیہ السلام ته ہدایت او اورثنا بنی اسرائیل الکتاب امو په میراث کې ورکړو بنی اسرائیل ته کتاب او دان ته ہدایت او ذکر او پان یوین الباب د پرد قوندانو د عقل نو پیغمبر له څه سړي ورکړي فَذِكْرُ تَذَمَّرْ كَوَا إِنَّ بِشَكْوَى اللَّهِ ذَلَّ وَادَهَ قُنَا قَدَا وَاسْتَغْفِرْ أَبْقَنَ وَعَلَى ذَنْبِكَ ذِكْرِ غُنَا نَفَارَ وَسَبِّحْ تَسْبِيحًا بِحَمْدِ رَبِّكَ سَرَجِ قُصُنَ قَلْ رَبُّ إِذَا شِيءُ نِكَار بِغَاو سَبَا أَرْتِين كِذَا اللَّهُ تَرَ قُلْ تَعَالُقِ قَادَا أَوْ صَبْر كِرَاجِي مِنْ پَدِ إِذَا اسْتِغْفَار دِير غَارِي أَوْ دَ اللَّهُ ذِكْر دِير كِ نَوْمُورِ مُسْتَهَر تَثْبُت كِ حضورن اور کئی آکسان تسی سوکا دا فرس و سران مباحثے کئی مناظرے کئی تنخیضات تی ان اللذین بشک آکسان جو جا دلونا کی دو جگڑی کئی فی آیت اللہ فیاتنو دا اللہ کے بغیر سلطان بغیر دلیلنا حتاہم سی اترا غلی زان لے اقبل سیو سوچ جڑکڑی فائیبانی دا حق مقابلہ کئی دلیل و تنشکا ان فی صدورهم نشتے دریپتنوں کی اللہ کبرن مگر تکبر دے ما هم دوننی بیبانی جی رسیدن کی دیتا فستعیز اللہ نپنا وارا پا اللہ سرا انہو بشکن اللہ و سمیع البصیر اغاور ریدن کے ریدن کے دے زجر اور کئی پا انکار دا قیامتا او دلیل دا قیامت دا اثبات دا پارا دیو بوئے سمم برشو سنگ بجون دیکھی گو اللہ فرمائی لخلق السماواتی خماغا پیدائش دا اسبانونو والارض و دزمکی اکبر و دیرلوی دے من خلق الناس فإذا خلقنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن زياد بخلقه كنا كويهي وظالمانو نالوه لأسمانو نوزمكي دا پیدا کول گران دی کنه تاسو دوباره پیدایش گران دی تاسو کوم خبره کوي وړاند په دینه پیږي او ری وما یسویل اما او نه دی برابرلون ول بصیر او دین کې ولذین امنو او کسان چې ایمان اوري عمل کړي ول موسی او ګناګار دي چې پر قلیل ما تذکرون لر کمپن اخلی دیو ته پوس کې قیامت کله ده جواب ورکا ان ساعت بیت قیامت لا آتیه دنراتم کرے لارے بپی آئی شک پکی نشتا ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد خلق لا یومنون ایمان نراؤڑی بیا دعوی دا سورت ذکر کئی چه آغا نپی دا شرک کی دعا دا انچه صرف دا یو اللہ نغواری دا بل چانا مغواری وقال ربکم ادعونی اوین ایسا رب زمان نغواری استجب لكم زبا قبرتیا وکم سال زبارا ان اللذین مشکاکتان استقبیرونا چیزان چود گنی ان عبادتی زمان عبادتنا چاگ دعا دا سیدخولونا زردہ چلی بدا کرشی جہنم جانم تا داخرین زلیلا خوار زلیل بی جانم کی دعا دا پا لغت کی پمانا دا خوار سم را دی غفتلو پمانا باند را دی بیادا غختلو دا دو قسم دی یو قسم اغدی چی دا اسباب تحت سوک دچان سواری لگام تو سر خلق پل درمین کی دیو من شے واری مثلا نا دچا لوگی تو ضرورت راشی نمبل کو ٹول شیر جی منگ لوگی تو ضرورت تے پر لیلو سے راکی او یا مونږ له تخذ را کوي کشی را کوي تبرګې را کوي درځي څوک د چا نه سوال کوي یره غریبی ما ته تعاون وکړي نو دا چې سوال کولو دا د اسبابو تحت دی ضرورت په ټیم کې په دې چې څه قباحت نشته چې څوک د یو بل نه داسې څه ورکوي حدیث کې ډېر ترغیب راغلی دی کتاب سے یو بل سرک پدی امور کی کنجوسی مک ہوئی او آغل کو تو قرآن خیری کر لی چگدا شیون من کئی ویم نعون الماؤن قرآن کی رازی داغی یو تفسیر مفسرین دا کئی کہ ماؤن ہم دیتا ہوئی کہ سوک دچان دگا تبرگے تخز و دگ شیون غاڑی تا خود یو بل سخلق کئی گاون کی کلی کی علاقہ کی او دغه یو کس ته هغه کمزور دی غرام کړه چا نه دی څه غواړي مثلا په ده باندې یو داسې حدیث راغلی ده چې دا حدیثې د وجې نه ټول مال ارڅه ختم شو دي خلقو نه هغه سوال وکړي دی کې هم ته قباحت نشته یا یو کس دی او داسې غریب دی چې د هغه د قوم کسان مخکې ښه وو او دا قوم کسانو گوائیو کلچ آو دا تکلیف دا مخامخ تے اگر سوار کئی نو انتا نشتے جائز دی او درے ما آکست چاگا دا یو وقت مومی بلو خصوصرہ نئی نو آغام کسا سوال کئی جائز دی ہاں کبھی ضرورت سب سوال کئی او کر جاو لاسون خلق تمقی تکڑی نو نبی علیہ السلام داگی نمنا کرلا او فرمایل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څوک داسې سوالونه کوي چې هغه د سوال مستحق نه وي د قیامت پر ورځ چې هغه راپاسې نه په مخ باندې بغوخه نه وي او دی ورته په ډېر بد حالت باندې وي هسې هډوکي به وي یا زخمونه به وي په داسې حالت کې نو بې ضرورته سوال کول ناجایز دی خو بهرحال د اسباب اتحاد که یو مخلوق یو انسان د بل انسان نه وغواړي نو په دې باندې کافر کیږي نه که ضرورت و جایز دي بې ضرورته ګناه ده چې ښه یو انسان چا قصور دی د خلقو نه سوال کوي داسې خلق ته کول پکار دي او هغو دپاره څه لاره ایستل پکار دي لکه د نبی علیه السلام دور کې یو چلیو ناغه دغه سوال کولو نبی علیه الصلاۃ والسلام راوخته و تراشه تا کور کې څه شپې کنيشته او ته سپاوې وې زما کور کې چوخانه کوم دي کړي او تاکته نور څه دي نبی علیه السلام یې راوړل مالا نور یې وړل نبی علیه الصلاۃ والسلام پای بولی وکړه چې دا به څوک په روپۍ واخلي یو کسې زړه عالم نبی علیه السلام یې څوک به زیاتې وکړي بل کات په ځای په دوه اخلم هغه بولی لا نړه ډېرې مسلې د حدیث نه ثابت شو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه کار او خانه خرڅ کو په دوه درهمه باندې او بیا یې په هغه باندې په یو روپۍ باندې هغه سړي له تبر واخیستو تبرګې او پاکې نبی علیه السلام په خپل لاس مبارک باندې لاس کې واچولو او رتی ولې واغسته هغه یو روپۍ باندې ورته وی چې ځان څه خوراک مراک واخله خپل کور کې واچو او بیا ورته وی زه دې چې ځنګل ته ځنګل کې ځان نه لرګي وچ لرګي پیدا کوه او هغه راوړه دې مدینی ښار کې خرڅوه او چې پنځل لس ورځې پورې زه تا ونه وینم پنځل لس ورځې پس چې هغه سړی راغلو د هغه سره څه پیسې جمع شوې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې دا خنه وه چې په خپل لاسونو باندې څه مهنت کې کارو کې دا نه چې خلکو ته لاسونه دي وګړه کړي نو خلق په ټول بری په کار دي چاو ته ولارو خودلې شي دغه د پاره روزګار وکړل شي دا یو قسم سوال زم د اسباب نه بغیر د چا نه سوال کول دي غایبانه چا ته څه وحل دي لکه ته دې دې کې نه چې او چغه کې چې پیر بابا په نیکی را ورسی او د غرونو نه پناه دي او هغه مړ دی یا بل یو بابا ته چغه کې یا پیریانو ته چغه وهي یا ژوندې چا ته وایي خو لورې تانه پروت دی نو دا چې چغه کول دا د الله حق دی دا د اسبابو نه بره چغه ده دا چې چغه کول د الله نه سوا بل چاته دا کفر دی شرک دی او قران کریم کې په دې باندې پتوې لګېدلې د گمراهۍ په توګه لګېدلې د شرک په توګه لګېدلې د کفر په توګه لګېدلې دا چې دعا کول دا وسیب د الله نه کې او الله پاک بری خوشحالي چې تاسو نه سوال وکړي دعا ته وغواړي ترغیب ورکړې ده قال ربکم ادعونی استجب لکم رب وایي ما نه غواړي زمم دعا قبولوم او سوره بقره کی رضی و اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی صحابی راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی چه اے اللہ پیغمبرا اقریب ربنا فنونا جی ام بعید فنونا دی زمون رب مون تنیز دے چه مونگو تا پٹی پٹی خبری وکو او کنن نری دے چه مونگو تا چگی وکو نو آیات نازل شو چې کله ستانه تپوسو کې زما بندیان زما په باره کې نور ته وایې زه نږدې یم او څومره نږدې یم سورې قاف کې راځي ونحنو اقرب الیه من حبل الورید امونږه نږدې یو دتا دړک د مرای نه دومره نږدې یم دې ته د علم قدرت په اعتبار دغه حاجت تر کولای شم الله وایي او اجیبو دعوت الدائی ذا قبلهم دعا ندعا کونکی ازا دعانی کلچ زمانہ غواری اللہ وز ندعا اللہ ترغیب ورکی او دا لئی عبادت تے حدیث کی مرازی الدعا مخل عباد دعا دا عبادت مغز دے مغز کما ساروی کی چی نلئی نئی مغز نئی اگر ساروی کمزور ہے نو کم عبادت کی چی دعا نئی نو اغا عبادت کمزور ای چی دعای نو اغا قوی شی مضبوط شی ترغیب اللہ ور قیمان غواری او بیاوی چی غواری زمم دعا قبلو ما اللہ یغضبو ان ترکت سوالهو و بنو آدم حین یسعلو یغضبو اللہ سا پا کیی چی تراغنن غواری او انسانان چې غواړي نو به یې وصول وکړي یو ځل چې نه سو وخته هغه درکړه دوباره بیا ورلې بیا یاره یاره بچو موږ چې له راوځو کومه ته غواړي او الله زمانه غواړه په مخه غواړه او هم نن ورد وای چې ما ته یو سړی دا بیان کړو زه د روم په ځمکه کې یو ځل په تیر کېوم زما یو هاتی پی آواز واورېدو د بره نه د غر د سر نه هغه آواز کې دا خبره وه یا رب عجب تلمن عرف کیف یرجو احدا غیرک اے الله ذاکر ته تعجب کوما چې تا وپیژنې او بیا د بل چا نه امید ساتي او اے الله زه تعجب کوم د هغه چا نه چې تا پیژني او بیا خپل حاجتونه ستا نه سوا د بل چا نه غواړي زه دې نه تعجب کوم دا هاتی پی آوازو د الله نه غواړه الله چې خوشحالېږي علیه السلام فرمایي لیت شیئا اکرم الله من الدعاء امام ترمذی نقل کړلی چې هیڅ یو څیز د الله په نزد باندې د دعا نه بهتر او عزتمند نشته او نبی علیه السلام فرمایي دا حدیث امام ترمذی نقل کړی دی ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده تاسو رب ډېر حیاناک دی او ډېر سخی ذات دی او ایمان د خپل بندنه حیا راځي چې لاسونه ما ته پورته کې او ځان خالي واپس کړم پاکي څور نه کړم او امام ترمذی دا حدیث هم نقل کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایي ما من احد یدعو بدعائی نه یو کس چې دعا غواړي مگر الله پاک ورته ورکوي هغه څه چې دی غواړي او یا به د دنه د پکې ګنا او تکلیف په نس الله غي خو البته چې د ګنا سوال نه کړی او د خپل ولې د کټ کولو سوال نه کړی دین سوال الله نه قبلي نام د الله مهرباني ده کنه کله انسان نه پوي پوي ځواني دا چې سوال وکړي چې اده ګناي خو الله دې نه قبلي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو خلاصو دعوات مستجابات درې دعاګانې دي چې خامخا قبلېږي پاکې شک نشته دعوت الوالدا د پلار دعا د خپل بچي لپاره دا الله قبلې خامخا او د مسافر دعا او د مظلوم دعا او د مظلوم د دعا په باره کې الله فرمایي چې زه د ورځې نه پورته بیا یم او مظلوم ته الله وایي لانصرنک ولو بعد حین چه ها مغازب است امداد کوم اگر کسی لگ وقت پچو ولگی امداد بری کوم پریدم دینا نصرت بری کوم او بل حدیث کی رازی نبی علیہ السلام و ادری کسان دی دا او دعا نرد کی یو دا روجدار دعا کلی چی دی روجم آتی حین یوب تی رو دا ابتار بوخ کی دعا گانی کوا اللہ بری دعا قبلی او کوشش محنت کوا کته پینځل شپږ غنټې روزه ونی سي اخر کې څور پینځه منټه ته په غفلت تیرې او بری سوچ کې کله به څوک مخ کې اذان کې ضرورت جماعت کم او باز خلک هم دغه پدی دا سوچ چې سنشت په قاعد دانش ته یره د چا روزه خرابېږي او کار څه کیږي او ذمہاریا موږ کې زموږ ذمہاری لکوي نو که پینځه منټه درې منټه روزه شپږ کې نقصان نشته او کته نیم منټ هم د وخت نه مخکې روزه ماته کې خپل روزه ځای کې نو په دې هغه څه پوهېږي نو ماښام کې په دې باندې خلکو روزه تباه کړې چې پنځه منټه او شپږ منټه مخکې وایي هلکه پنځه شپږ منټه وروسته که څه به وشي په دې کې هغه تاخیر خو نه راځي کوم ممنوع دی او هله چې تکه توره شپه شي نه شي یو په شان او سار کې د دې خلکو په دې تباه کړې چې بس هغه ټیمه پورې خوري علیک تا دا هغه ټیم نه ولر پنځل اسمن تمخ کې بند کړو سیتر به وشي او تیر وسه کې خپل روزري په شک کې کړو کا ټیم داخله شو او تا یو من ټم په اوته وخور نال تباش اندر دروجدار د روزماتي په ټیم کې الله پاک دعا قبول شي من کلام سره امرالا دا بیٹی ما اذانونه ویلې کیږي موږ مخکې ویلو بیا مو اورئ ګورې دی وکی کازان بل دې کې وشي چې تاسو شپاره ګنتی صبر کړی نو څور پنځه منټه هم صبر کوي نن بروجه جماعتي کی مداري ته مور کړنه 7:31. وہ بجے اور یو دیر منٹ دا پاک تب جا گڑو تو گوری سیدھے نمک کی کم آزان کی تو پجر و جمع آتا ہوئی بولے یو منٹ دو منٹ اخبار ہو جیسے کہ کوئی یو شک تیرا سوال اور چی بندوئی نو نہ وہ دیا اوقات کی ورکی چی لس منٹ دا پاس بندوئی او منز دی کوئی دا دری نیمو بجو نمک کی مک کوئی دا شن منٹ شکی تیم دے ولی اخبار منز آتی خراب ہوئی اور چی خوراک کوئی نو ولی اخبار آتی خراب ہوئی لس منٹ باندھی تاخیر یا تقدیم تو نہ کی گی اور پل روزے سے کہ کون نہیں پکار پل منہ سے کہ کون نہیں پکار یقینی کی ہوتی روز نو الگ ہے او دریم دا عادل بادشاہ دو اللہ کب دئی او دریم دا مظلوم کہ اللہ دا وریز نہ پور تاخی دئی اور آسمان دروازے والا کولا وئی اور اللہ وئی قسم خری وئی عزت الان سرن نہ کولا با رہے زماری پخپل عزت قسمی زمر امداد کوم کا سوق پکی ہو لگی ایو روایت کی راغلی کہ اللہ دا حاجی دعا قبل ترسو چکور تنی راغلے او بل روایت کی راضی کہ دا مریض دعا اللہ قبل ترسو چرے جوڑ شو رہنی او بل حدیث کی راضی کہ یو مسلمان دا بل مسلمان دا پارا پششا دعا کئی پششا نو دا اللہ قبل پششا کی دام راضی کہ دا کاغب دشتے برکو اللہ پری میجس کے اتور دعا کے او پششا کی دام راضی کہ نا سے پمیجس کے خطاغت نر کارک جتا اللہ دعا کو ما او تو اللہ دعا غواری مزام پکی راضی زمان ستاسو فزین کے بدا راضی شرا مخو دیر دعا گانی غوارو او زمان دعا گانی نقبلی رسنگ اللہ ویز ستاسو دعا قبلو نائبا نزانم پی کولواری دعا اللہ پاک قبلی او پدی کی شک نشتا او دا قبولین دا دعا دا پارا سبازی شرطنو دی دا جن خیال ساتن دی کن سو آداب ہم دی باغ شرطنو کی اولوی شردان دے انسان خپل خوراک پاک نہ حرام نظان ساتھی حرام نہ خوری صادر جنہو نبی علیہ السلام طویلو چید اللہ پیغمبر دعا وکا چیزا مستجاب الدعوات شم مستجاب الدعوات مقصد دارے چکم دعا کو مالا ہی قبل ہے نبی علیہ السلام طویلو اے صادر اطفیب امت عمک تکن مستجاب الدعوات ایسا دا فل خوراک دی پاک کنتو مستجاب دعوات شی بر ال دعا بدی قبلی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کوئی دیر کرتی یو سڑے بھائی گرد آلو دا پرا گندو اختبائی سفری بے کڑی اولاتوں نے پرتا کڑی یا رب کئی واللہ برندہ سے انسان دعا سے قبول کی چرا خوراک حرامی اس کا کی حرامی او داغا پرورش پا حرامو باندی شوی نمالیم شو که دا حرامو نزان سا تلا او دا حلالو احتمام کول دا پا شرائطو دا قبولیت کی ستا دعا با علا اللہ قبلی پسی ترقی سا جس طریق ور احتمامو دویم شرط با کی دانے چی تبا جلتی نکے حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ پاکم تاسو دعا قبلی ترسو پرچی انسان جلتی ہونے کی چیر ما دعا وکا انہ قبلی گن دے تلار شریا انہ جلتی بنے کے دا موسیٰ علیہ السلام پشان پاک پیغمبر دا غد دعا اللہ پاک سلویخ کالا پس قبول کریو مطبم دیسی لیک سبر کہہ دیسی نہیں چی بس ہم وسی دعا وکلا ہو سوئے چی بسی دا قبول شوے او درم دا غفلت سر با دعا نکے لکہ حدیث کی رضی اللہ نہ قبلی دعا دا زلہ غافل خوف یقین کرا پا توجہ سرا دا ہوئے چی اللہ زما آواز و فریاد اوری او زما دا حالت نہ خبر دیں دا پا کبل شرط شو او سلورم شرط دا دعا دا قبولیت دا پار دام دے چی انسان پا عظم و پا یقین کرا دعا کئی نبی علیہ السلام فرمائی چکل تاسو کې یو کس دعا غواړي نو ډېر ښه په عزم او په یقین سره غواړي او دې چیز نه وایي چې الله پلان کې کار مې وکړي خوښه شي که دې خوښه شي پلان کې دې نه یا الله دا پلان کې کار راله وکړي بل څوک نشته ترې کې راله ښه په عزم سره وایا یا الله باران روان دی وکا چې مو یا الله کړي خوښي باران وکا کړي خوښي مکو دا خو شک خبره شوه یقین سره دې دعا کوه او دا دې انسان ځان عاجز وګڼي او پا دعا کی بیادائی تھی چې مخکې په نبی علیه السلام درود وای او دا الله صفاتونه وای وروسته په نبی علیه السلام درود وای دا راغی د پاره یو مهر شو. نبی علیه السلام فرمایي او ځان عجز غني په تزرور سره و جاړي کني نه جرا شکل جوړ شي په دې طریقې انسان سوالو کې الله پاک دعا قبلي. بل خبر ادام دا احادیث نه دا معلومیږي چې دعا قبولیت کی راضی مدا په یو د دې طریقو باندې راځي. یو طریقه دا چې انسان کم شي غواړي نه پاکي خیر یې الله پاک ولا اغور کی زنده چې انسان یو څه غواړي خو الله پوهېږي چې په دې څه کې د انسان خیر هیڅ غواړي انسان په نه پوهېږي د دې لپاره خیر په یو بل څه کې نو هغه بل ولا ورکی. لکه کله کله انسان بعضې خلک دسي لکه مثال طور سره رشته کوي که نه خپل زویله د چا لور اخلي سوال کوي یا الله دغه له راکړي د الله په علم کې چې دا د ده لپاره نه ده د ده لپاره ښه بله ده نو دې سوال د دې لپاره کوي الله ولا بله ورکړي خیر په هغه کې. دا دویمه طریقه ده. او درېیم دا چې انسان کم سوال کړی نو الله پاک ولا آخرت ته وساتي. لکه یو روایت کی راځي الله یو بنده خپل مخې ته قیامت کې ودرې او دا به ورته وایي چې ای بنده تا ته ما ویلو چې زما نه غواړه ودعونی او زه به ستا دعا قبلوم. ما دې ته دا لوز کړی و تا پلانکې شې زما نه غوښتلی و پلانکې موقع باندې رب وي او ما دله درکړی وی او راکړی دی ربه پلانکې شې دې غوښتلی و خو پاکې تا خیر نه و تا خیر په هغې کو هم یې درکړی دی او الله دا دې راکړی دی او تا دې دعاګانې کړوې خو دنیا کې هغه تا ته دغې څه په نظر کې نه دي راغل خو هغه دعاګانې ما تاله دې عالم نه ساتلې وي د هغې په یوه کې دغه جنت والا دا جنت والا دا جنتونه به ورته ورکړي. نو دا بنده به په دغه وخت کې وایي چې الله په دنیا کې مې یوه دعا مې قبول شوه ټول دې وخت ساتلی شو دی انسان داسې ډاله څه شی ان الذین یستکبرون عن عبادتی دعا اهم سین دی د دې اهتمام پر کار دی او خود دعا ده که انسان ځان نه لګیا وي د خپل رب ته مشغولیږي او خپله عاجزي الله ته وړاندې کوي او د الله پاک لویي د ده په زړه کې وي چې الله زما دا پټې پټې خبرې اوري. شاپور شیخ القرآن رحمه الله وایي چې خوله دې الله ته ورانه کړي دي خوله دې ورانه کړي چې الله زما خبر څوک نشته. او هغه کسان چې ځان چوت ګڼي یعنی بارتي زما د عبادت نه چې د الله دعا ده ان قریب دا داخل به شي جانم ته داخرین زلیلا اللہ الذی اللہ ذات جعل لکم اللیل تکر زولی رسا زپارش پلی تذکر نجی تاس آرام حاصل کیتی ہی پری کے والنہار اور از ممسرن ندن کی ان اللہ بشک اللہ فالدزو فضن خوان نفضن لیل نازی پخل قولا کی نان کرن ناز لیکن زیاد خغلا شکرن شکرن و باتی سمرن دلائل دا چیزا لکم اللہ و ربکم دا اللہ پاک ساس و رب نے خالق و کل شین پیدا کون کے دار شرین لا الہ الا ہو نشتی لایق دی عبادت سوا دا غنفان ناتو فکنو کم ترکتا لولی کی ریشیا تذالک دارنگیو فکل زینا لولی شواکتان کان بیایتی لئی جہادون چود اللہ پیتنو بان انکار کے ان کی اللہ الذی اللہ غزات جال لکم الارضا چی گرد ولی نساز پارز مکر قرارن والاڑا فزی جینا و سما و اسمان بینا انچتا و سورکم سورتنی درکلی فا احسن سورکم خشکڑی ریتا سورتنا و رزقکم من طیبات و رزق قدر کلید پاک نزالیکم اللہ و ربکم دا اللہ پاک ساس و رب دے فتبارک اللہ و برکت والن اللہ پاک رب العالمین فالن کے دا مخلوقاتو والحیو دا اللہ جون بے دلا الہ الا ہو نشتے لائق دا عبادت بغیر دا غلن فدعوہن رب علی دا اللہ پاک مخلصین لہ الدین پتا چال کی چی خالص تو ان کی داغد پار بلن و آواز دین دل تی بمانا دا دعا سر دے و بلنی سر دے الحمدللہ سول چی فتنا دا کمال خاص اللہ لرد رب العالمین چی رب دا مخلوقات دے قولو ایسے ہمارا انی بیشکزا نوہی تو منک لیشم اندلین عابد اللزین کی بندگی و کم دا کسانو تدعون من دون اللہ تاسو را بلی ما سوا دا اللہ نا تاسو دین دادو نا غواری دا غو عبادت بندگی زنه شم کوله دا دعام بندگی دا عبادت فقط دانه ری چه تمونز وکی او سر رکو سجده وکی دعا دام دا عبادت ہی صدق قرآن وی لما جا انی البینات وکل چراغل نمات توازیح در علمی ربی زمان دربنا و او میر تماتو کم فلشویر ان اس زمداتی زان تابیکم لرب العالمین دا پار دا رب دا مخلوقاتو بل دلیل غره هو الذي الله غزا ته خلقكم کی تعظیم پیدا کړی من تراب من خاورنا ثم من نطفه من ساق کی دمنینا ثم من علقه من د ټوکړي د وینینا ثم يخرجكم طفلا يروا باشا ثم شمان ثم لتبلغوا اشدكم بیاچی تاسو ورسیږي خپل قوت او طاقت ته لوی یم لوی یم لوی یم چې تاسو ورسیږي ثم لتكونوا شيوخا بیاچی تاسو بډاګان شي ومنكم بعض بتاس کی من اغری یو تو پاتی اوپر کشی من قبل و مخیر دینا زانه یا بڑاوالی نمک کی ملشی اب بعضی در عمر تو رسی گی ولی تم لوگو تیساس و رسی گی اجلا موسم من یکی مقرر تا ولعلکم تاقلون او دید پاری تیساس و پواشیا چلا اللہ نے سوا برسو کو کارساز او دبلنی لائق نشتا والذي الله غزته يوي چې جون دي کول کوي می ته مل کول کوي ایزا قزوانو کړی دی په سلو کې امر اند یو کار انما یقول بشکو ای لو تک کن شفیکون نشی مقصد هم دار چې د امر جون سری چې نه چې په قلار قلار هو تعالی وي مړ په وسیله من کیږي اږي جون دې نه څه راځون دی کیږي الم ترتن غوری الذین کسان ته یجادلون فی آیات الله چې دی جګړې کوي باسن کوي د الله پایا سن کې نه یو تر کوم کم تر په دیواله ولې کې دی شي دا کم تر په توکې دی یا امریکای ته دی یا برتانی ته دی یا بل ته دی چې الله په دین کې دیو تنقیدات کوي او اعتراضونه کوي مباحثه کوي الذین کسان کذبوا بالکتاب کی دیو نسبند دروگی کتاب و بی ما آغازت ارسل نبیه رسولنا جمعنگ لگل لپاگی سخفل پیغمبران فساو فی آلمون زر جدیو کواشی ازیل آغلال پاو کسی توقو نفی آنا قیم دیو پسرتونو کی بھئی و سلاسلو زنزیرونا سر تبی توقع چولے شوئی او زنزیرونی کی بس غلے شوئی یسحبو ندیو برا خیول کی دیش فی الحمین پا گرمو بوکی خود کی دلیو ببائی او په هغه کې باندې داسې راځي کولې کېږي په دغه ځیرونه کې غرغټ حوزونه ثم فی النار بیا په اور کې ضرور دی وره تولې شي یو ضرور وره تولې کې دی به شي اور کې ثم قیل انه ویلې چې لهم دې ته انما چرته دی اغه تو کنتم تشریکون چې تاسو شریکول د الله پاک سره اچ تاسو د الله سره شریکول اغه چر سلاړه ان دون الله ما سوا د الله نه قالوا بوید یدلوا عنا ورسو زممنا بل لم نکن ندعو من قبل بلکی من نرابل المسجدین شین سفی انکار بوس کذالک دارن یدل اللہ الكافرین گمراکی اللہ پاک کافران دا اللہ مقابلہ کی سمر خلق دنیا کی دی دا بتی بیا کی ورکشی ناول خب دیوی ورکشو سیارہ دنیا کی من انکار کولو خلاسی من دلتی بھی انکارو کی فالله وی چرت بچی ریشی ذالکم دا بی مبسودای کنتم تفرحونا اتاسو خوشحالی کولا فی الارض فزمکی بغیر الحق برناحقا و بی ما کنتم تمرحونا فسودای اتاسو مسی کولا تکبرم کولو لیم کولا مرحا او خوشحالی تاوی چی دلوی سرائی خلق و تمسی وی تاسو دین پا مقابله کی مسی کولی خوشحالیم کولی ناغیر وجن دا عذاب شو تازه سمخامخ شی او دو خلو داخل شی ابواب جهنم دروازو دو جهنم خالدین همی شو سیدن کی تیا بدی که فبی سمسول متکبرین نونیر مند دیده دو سیدن تکبر کون کو انسان ولی تکبر کی سسلی ورکی دائی نبیر اسلام تفس بیر سبر کوا انو آد اللہ وشکو آدد اللہ حقنا قدا ایمانو ری انکا کچت دمگو خواهی سات باندو اللذی باجی غصر نعی دوم چه منگو عادک کور دیو سرا او نتوق فینکی آمونگو پاس کتا لرا فیلی نایور جوان نمونگ تبدی واپس کی نیشی زه کې دا راوړم چې په او پاتیرو څه بیا لیدل نه کیږي. ها انسان او پات څه بیا لیدل نشي کولای. یو مرض نه ترې راځي علاج کی. همدا چې غلط د قران نه درس نه کوي د قران نه ځان نه خبرې نو دې غلط کی خبرې به خلقو ته کوي او خلق هم بلته یا رب لانکی علم دې ته وي د قران علم او سنت د عالم چرته دی سړی کله به کوی را داخله خلل شي نو الته کی کوم لهنو پروزه کی دا ښکاری نبی علیہ السلام ته غی نه وګور الله دې کی وای چې یا تا توخه یې دی وفات وفات او رویت مقابل کراوړه دا دې د پاره اشاره ده چې په وفات سره د دل ختمیږي او په حج کې نبی علیہ السلام یو لاک کلیری زرا یا داغی نزیاد صحابه کرامو ناغو تتوی خوزوانی زمان دین انزکی او دا حج احکام خاص توا لعلی لا اراکم با دامی حازا کریش رسگنی کال نپس تاسو زوانوی نما چی یقینی جوان دے ویدو تاسو نینا اوز بسنگوی نی عجیبه دا خلقو اقاید دی ولقد ارسلنا بتاقصر مولي قل رسولا پیغمبرا من قبلك سانمخ منهم بعضی پدیو کی من قصصنا آغری چی من بیان کرلی علیک بتا باندی ومنهم بعضی پدیو کی من لم نقصص آغری چی من بیان کرلی علیک بتا باندی وما کان لرسول امنی دپار دیو پیغمبر آیاتی تیراؤلی بی آیت موجزا الا بی اذن اللہ مگر پا حکم نا اللہ پاک اذا جا امر اللہ کل چراشید اللہ حکم قود یا بلا قیصر ووشی پاک سران وغسرا و طوان بو کہ هنالک المبتلون پا دغزه کی باطل پرستا اللہ اللذی اللہ غزات بل قسم دلائل ذکر کی اللہ غزات جعلا چکر زولی ری لکم الانام سوز پار ڈنگر نیتر کبو چتا سوارشی منہ پدی و منہ تاکولون و لدین تاسو خوریا سنن بار برداری کار اخلی و سنن فراک کار اخلی ولکم او دیتا زفارا تیہ بلے کی منافعو پہلی انہی سب لوگو چا سورے سے گیا رہے پہلی بانی حاجتن حاجتا فی صدوری کم دیتا زفسنو کیوی وعلی آو پہلی بانی وعلی پل کی تو من پشتر لو بانی پا پوش کشتو بانی تا سورے دے شایا اللہ سورے پیدا کر لی ہی پوج بانی انسانان تا سولت تے مخی وقتی ساروی بہو اسم باز علاقو کی دغری او دا غیر متبادل اوسا دا گالی را ہوتی دی که انسان درین بغیر یو زیر تزینو دیر مشقت سو تکلیف سو مخواب اخی او ردی پا زریبان انسان لانشا خپل مقصد وکی اپا سان جایو دریاب کی مالا کر زول لی ویوریکم او غیتا سا آیاتی اخپل آیتنا فا ایا آیات اللہی تنکرون نو دا کم یو دا نخد اللہ نتا سنکار کویا افلم یسیرو فی الارض ایدیو نگر جی پزمکا فین ضرور گوری کے بکانا قبط اللذین من قبلهم سرنگیشو آخران جامدہ کسانو کی دیو نمخی تیر شو کانو اکثر منهم جات پر دیو کے واشد داو کانو آغو اکثر جات منهم دروینا واشد داو دیر سو قوتن پتاقت کی و آثارن او پنفا نخانو کی فی الارض پزمکا کے شغط غط بیلنگو نے جو کھڑیو یو آثارن پا آڑا ولو ولو کی فی الارض پزمکا کے جزمکی آڑا ولو راڑا ولوے اما اغنانو دپن اکرانو دینما کانو اکتیمون اغا چیدیو کولا اغا کم بنگری جوڑی کڑوی کم سورس رو اغیل اللہ دازاب نخلاص نکلا فلما جاعتم رسولهم کلا چی راولا دیو تار دیو پیغمبرانو بالبینات واضح دلائل فریعون دیو خوشالو بیما پاکس اندهم چیدیو سرو من الازم علم دا دنیا تاکل دنیای تعلیمات بانی پخر کولو اوی زمان دوی تو ضرورت نشتے ماز اللہ آ زمانے کی پلاسفو دہریانو شکل اب آغو دوائی خبر آوری در غی مقابلہ بے کولا حضرت پیغمبرانو علم تے اس وقت قتل سقران بارک رازی چغل موسیٰ علیہ السلام ببارکی واوری در چغرا غلے دے نچاور تیوی دا اقوال اللہ شکل دا نسی علم حاصل کی کنا ناغور تیوی چی منگا محضب خلق چو زمان دیتا ضرورت نیشی چی مونگل سوک تحجیب را کیون پک پلک پیئیو ناگر سوکو دغا دنیوی تعلیم ورسرو او یا د پیغمبرانو چې کمیره نو پاو پرې وړي استهزاء کوله خندل به پوری د دې پاره په باندې خندل سره شو یا به ځان چې غنلو په مهارت د دنیا باندې چې موږ دا کو او کو دی وسم ځلې خبرې کوي هنده چې د ځان به هغه شرکی قصیدی او شرکی خبرې کولې په غي خوشاله آسماني له مې پریښو پرې هو خوشاله چې ما په دې هنده هم چې ودې سره من علمې دا علم نه چې کوم د دې سره وها کو نه درې شو به په دې باندې ما کان بیا ساجونا د پورې ټوپې کولې دې زمانه کې هم د يهودو د مشرکینو او د مغرب والو دغه کوشش چې کومه اسلامي دنیا ده د اسلامي دنیا موږ ټول په خپل قبضه کې راولو راغې د پاره هو قوت او زور استعمالي د قوت او زور په ذریعہ باندې چې کله دی یو علاقه کې استعمال کی نو بیا هغه همیشه د پاره کې نشي پاتې کیږي وزي به دا غزینه نو چې وزي نو هغه ځای کې چې دیو سیکولر نظام راولین دغه د پاره مخ کې دی خپل افراد تیار کړی او دا چې تعلیمات یې هغه ته خودلی وي چې هغه کبیا کافر وامو دي نو هغه د دیو هغه میشن چلی تاریخ هم په دې گواه دی اسلامی ملکونه چې کم کمزوري شو دي او کم خراب شو دي دا یې دا نمونی زمو مخې ته دي هلته خلک غږی په نوم مسلمان دي کې هغه د مسلمانانو کله ته خبر دي او ټول هم هغه طریقې کې کم چې د يهودو د نصارو او د کافرو ده فلما راو نو کله چې دی ونی دو باس نظم غزا قالو ویلو امنا بالله موږ ایمان نه ولې الله وا دوی واجی وکفرنا من کفر کو بما پاسا کنا به مشرکین چې په دې سره شرک اون کې ولم یکو ان پاوم نو چې په دې سره ولې دیوتا ایمان هم نه دی ایمان لما را او کله چې دی ولنو باسن اعظم غزا سنت الله طریق الله دا الیا قد خلت چې مکه تیر شو دا په باندې په بندیانو دا کې وخسر او تاوان وکړو نه نکل کافرون په دغه کې کافرانو تاوانې هم کی کړو خدای غټین کې ښکارا شو چې الله عذاب پرې وراغې صورت ممتاز دی په ذکر د صفات الهیه او مخلوقه او اورات په څیر کې دعا وشو په دې ممتاز دی او صورت کې د هغه مقرب ملائکو دعا د مؤمنانو لپاره ذکر شو او د قران والو لپاره دا رنګ صورت کې دا غرجل مومن تقریر ذکر شو اوگر او پینزم دی صورت کی تقریر ازاد قبر اشوا کی آل فرعون باندی عذاب پا قبر کشی دیو پا غیر کشکیرے شو قیامت کے لیے ارتخ عذاب تبیش مندار صورت کی عذاب